بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. سورة الصافات مكي سورة نزول كيش حقا زوستم نمبر دي فزد سورة انعام او مخلد سورة لقمان ننازل شبه سورة الزبیح و تومی سپاہی کی دو اسماعیل علیہ السلام زبح تذکرہ مخلد سورة کی رد شفاعت قہریوں شو دی سورة کی حجز الخلائق چه مخلوقات طول اللہ تعجزان دی ده هر قسم مخلوق عاجزی دکھ گئی و ملائک تی که جتنا تی که هر یو دی داغی طول و عاجزی دکھ گئی مخت شرک کی تذکرہ و شوال صحیحات و نصحیحات و تذکرہ و شوال حدیث شرک کیوئی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ مخت شرک ختم شو فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ دا سورت ختمی الحمدللہ رب العالمین باندے دعوی سورت عز الخلق کلهم دا طول مخلوق عاجزی سورت دے سبقنا دے اول حساب آیت نمبر 74 سلور و یعن پوری دا پدی کی دا فرشتو دا جنات و عجزی او تخویف او بشارت پا تفصیل سرا او سبب دا جہنم دا تلو دو مئیسا دو 75 نمبر آیاتنا تر آیات نمبر 148 یو صلح تسل وقتن پوری فدیکی عجز الانبیاء دن اکان و بندگان و عاجزی دوو پیغمبرانو تذکرہ دیو سل یو کم پانزوستم ناخیری باب پائی کی عزت دا ملائکو دا جناتو دا نیکانو بندگانو او ختم دا سورت فدعوة باندي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امتيازاتك اولني شواهد لانبياء الكرام وتذكرة فناشنا انداز باندي او قول ابراهيم عليه السلام شي اني سقيم ابتدا کی شواهد ذکر کئ دا د قران کریم په علوم کې یو اهم علم دی چې دیتا اقسام القران وی شواهد د قران ظاهر کې دا قسمونه وی همنګ اصول کې ذکر کړیو دا قسم د شهادت ته قسم د شهادت ته یعنی چې بچا باندې قسم کیږي نو دا مقسم به او دا مشهود به دا گواکۍ په جواب قسم باندې دا غی دوارو په خپل منځ کې یو اهم مناسبتی یعنی هغه جواز چې دی نو هغه به د دې قسم نه معلومیږي د دې نه به معلومیږي دې ته وایي ربط په مابین د مقسم به او د جواب قسم کې چه دا یو اهم خبره وی لکه وصفات صفن فرشته په قطار په صفونو د الله عبادت ته ولاړ دي دا گواه په دې باندې چې فرشتو کې د الوهیت ځای نشته او ان الهکم لواحد الہ یو دی مجھے چا فرشتو تا خدای ویو دا غیر دو شو چه فرشتی پا خپلا دا اللہ عبادت تا پا قطار ولاړ دی او عجزی کون کی دی نو آغی سنگ خدایان شوی او سنگ پا غیر دا اللہ لون شوی دا غلط خبر دا نو ان الهکم لواحد سره ربط راوی داسی فزاجرات زجرن فرشتی کافران و مشرکان رٹی چه سوک دا اللہ سری صدار جوڑی نو فرشتی حغی رٹی زورن والا ورکی رٹن والا ورکی نو معلوم شوا چه الہ یو دی فرشتی دا اللہ وحی روڑی توحید دلائل روڑی نو ان الہکم لواحد دا دا گواہی قسمی غمنگ ویلیو شو سڑی لخوب ورزی تو توائی چستا دا کیلی بیرسترگی ادا چې تاله خوب درځي ادا په دې باندې گواه دی چې تا بیګا شوګیر کړې دی ستا په دې مړاو مړاو سترګو مې دې قسمي چې تا شوګیره کړې ده اوس د دې په یو بل مینځ کې برابط وي رابط پرې په منځ کې وي قسم بلب میګونی تو و زلفې شبګونی تو که تو محبوب دل ربایی نو دا قسم دا حاجت روایی نی چگینی نو دا چه بچا قسم که نو دا حاجت پورا کئی دا دا گواهی قسمی دا صفتون یاد فرشتو دو ام قول داره چه دا دا علماء صفتون دی النفوس الصفات اغا علمان چه صفون جوڑی او علمان چه رتل کئی او علمان چه بیان ده توحید کئی یا صفتون ده غازیانو دی ده مجاہدینو ده صورت مکی ده و ذهن والا جوڑی چه دا سه حالات برازی نوصفات صفا یا صفتون الآیاتون دی الآیات الصافات الآیاتون چه بخطار را روانی بیا با دلیل وحیشی وصافات صفا گوادی قطار جوڑون کی دا قصفونو او دا قطار نواغا رتن کون کی دا رتن فتالیات ذکران نو بیانون کی دا توحید او دا نصیت فدی گوادی چین الہکم لواحد چیقینا الاستا سویکی او دے اوقالم داوی رب السماوات والارض تربیت کون کے انتظام چلو ان کے دا اسمان انو دزمکی او سجیم یزدی کی دی و رب المشارق او رب دنور خاتو مشرق طرف یو دے دی اخنائی زان لمشریقی دی گرمائی زان لی مشرقین هم ویل سیشی لگا گرمائی کی نور پتندی را خیجی او یخنائی کی لگلر را خیجی او دا هر ورزی یو یومین پرق رازی لگا جنترائی کی سڑے و بوری پتا ہوتا لگی دا هر ورزی زانزان لمشرق تے جم هم سیش و مشارق مغاربی بی قیاس کل دے ټولو انتظام الله چلی استاسو حاجتونه پر قون کے دمینی زائے دے عبادت زائے او اختیار من متصرف حاکم یو اللہ دے یکی آواز اللہ دے کچاوائل سے جنات آغاز کمدنو دیر بد دی او جنات پا طاقت لري او زمون سفارش پا گئی نو ټول مخلوق الله تا عجزان دی نو اس اول عجز دا فرشتو اول عجز دا جناتو یقینا خیستا کڑم دے دا نزدی اسمان دا چکم منتا نزدی دے بزینتین الكواکب پخائز دستورو او ساتل میں دیل را دا حریو شیطان سرکشانا دی غوگ نگ دیو معتبر جماعت تا ملعی علا تا برا ملعی علا دی و یقذفونا من کل جانب او وشتلکی گی دا هر طرفنا دا پار در اٹولو دو خورن دا پار در اٹولو او دیل دی عذاب لازم دائم ہمیشہ الا من خطف الخطفتا مگر سوک چوکی او ٹونگا ہو لگی بد بسلام بابالا اتا کو سکر دینا زورنا پہ انکار دا قیامت او دے قتل جنات ٹولا جزان دی ٹولا جزان دی نو سور پسے زورنا پہ انکار دا قیامت دے وئی دا بلا سنگئی اصل وجہ دادا چیزادی شرک کی شفیان مقرر ای دی سر دا آخرت فکر نشتا تا پوسکتا دینا آئے دی کلک تی با پیدا کولو کی گران دی کیا آغا سوک چی ما پیدا کری دی اپن پوٹے سے شیدلا یقینان پیدا کری می دی لرا دا خواڑ لار جننا لازم چین خلی یا د خټه کا دردانینا الکریم الجید بلا جفتا و یسخرون بلکه تحر یعنی حدی ٹوکی کئی ایسا تحیر کئی چیزا دمر قدرتون والا ذات او د دن انکار کول او دی ٹوکی کئی او چکل ان دیل نصیت ور کولشی دی نصیت نقبلی او پاکی چیوین یو موجزام او چوین یو دلیل یست از خرون انتہائی ٹوکی کئی یاد یو بلن طلب کئی دا ٹوکو حکو رو تو یشنی تا او وای دی نره دا مگر جادو صاف قرآن با فضلونو تاثیر کو ذکر دو او دو روح یو بل سر مناسبتو نو دیو که کم دنو قرآن تا جادوی او نا سندیر مولا ذکر کئی چه موثر منی خطابیر غلط کئی موثر منی خطابیر غلط کئی جیم دے او سوالے دے ما توجید جیم اکڑا سحر مبین یعنی قرآن تا جادوی چه سوالے شی و ایزا متنا بل سحر مبین و ظاہر شی دا جادو دے چه منگ مرشو بیا براو چتویگو مطلب سحر مانا باطل فاغ وکی جمرشو منگا و بیا را پورتکشو کننا ترابنو شو خاور وڑو کی وای موږ بیا را پورته کول شو آیا پلاران زموږ په خوانیو ورته وای او او تاسو به ټوله جزې ذلیلا یقینا دار چغه او شلق یو ناڅاپه چې به دی ګوري او وای بیا ویلنا وای روکان یې زموږه روک شو تبا شو دا ورځ د فیصلې هغه چې تاسو به دروغجن ګڼل دی لاره احشر الذین ظلموا مضمون دی یاره آخرت را روانه د آخرت استاد شرکی عقیده دال تک په کار ناراضی په یو بل باندې ختی ای بیا او یو بل باندې ولانت وای چې چا کم صدار جوړ کړو په هغه باندې ولانت وای راشي اوس دا شرکی عقیده پرې دی او دا قرآن قیده و منی نو مضمون دا یار دا آخرت راج مکی آغا کسان چه شرکی کرده غیر دا شفاعت قهری و شفیع قهری وی وازواجو هم یو مطلب او جوڑی دی ملگری دی پا قیده کی او ملگری دی پا قیده کی دن وازواجو هم او ملگری شیطانان درین او آغا خضی ده دهی چه دهی سر مل گریوی او آغا سجنا چه دهی بی بندگی کولا ده اللہ نیلاغا روان که دیل را پلار ده جهنم الی صراط الجحیم دنیا که ده پا غلط عقیده روانو او دروی دیل را یقینا ده دینا تپوس کولیشی ما لکم لا ترناصرون اول دیو بالمدد نکوی دینن مستسلمون غاڑا کیک دی با اللہ تا اوز با ٹک شی غاڑا با اللہ تا کی دی بلکہ دینن مستسلمون تابدار ویدہ اللہ دنیا کے سٹی استو اوز با تابداری اور آوڑان دی بشید دنی دی زنو تا چی دیو بلنا با تا پوش کئی دا اوز دو لیڈرانو دا کارکنانو دا افسرانو دا غید غلامانو غلط لیڈرانو دا غیر غلامانو بائی کار دا غلط پیرانو دا مریدانو قالون دیو اتوی نا کشران بووی انکم کنتم تاتونن آن الیمین یقینان تا صبرات لی منتا دا یمین دا طرفنا دا خی طرفنا دا دیستا مطلب دی قرآن مجید دا سٹھا کہہ رہا ہوڑو دا سٹھا کہہ رہا ہوڑو چاگا دو باطل او دا غلط لیڈر ٹولو حربو تا شامل لے دا غلط لیڈر ٹولو حربو تا اغیط شامل لے یو تا صبح رات لی منگتا دے خی طرفنا یعنی تم با امرا کولا چه کور بدل سیمتی کم سڑک بدل تو باسم گاڑ بدل در کم یورپ ویزا بدل او کم او شرابونا کبابونا او غلط و غلط و طولو که بشپی که دی جنکو سرا کنتم تا تونن آنی لیمین دوین تاسو برات لی منگتا بزور چه بده با اونشوار تا براته وی چه نمبر دستو که بده واشو هر وقت بده کورت پولیس او پوجو لاری کیس به در باندې جوړ کوم رات لې و تاسو مونږ دا ښی طرف نه یعنی په زور درې رات لې و تاسو مونږ دا نه لیمین ښی طرف نه یعنی نه کای نه بوم بندولو سلورم دا ومراتنی کی ښکار کولا دا ومراتنی کی ښکار کولا چې دې کې ثواب دې دا خدمت خلق ته او پینزم یا دا قسم پا ذریعہ قسم با امکو چوال ناحمل خطایا کم ہزاران گناہ دی زمان پا غارا طول خربی اغیط شامل شو لیڈران بوتووی غٹائیت بلکہ تاس اخفل ایماندار نوی اخفل آران کتو مرس پاک منگرانا وما کان لکم او نشتہ نو منگلر وما کان لکم علینا من سلطان آنو منگلر پتا سبان سزور بل کنتم قوم انتواغین بلکہ تاسو بخپل دارامی توبخوا خو مختارین التواغین مختارین التغیان تاسو غرکون کی دن سرکشای وی دا چی کم دنو ستاسو پلا خوا خوا بلکہ تاسو یو قوم غرکون کی دن سرکشای فحق علینا قول ربنا ثابت اشواب منگ بانے وینا در رب زمان حکم آوا چی اقیناً منگا خام خاسکون کیو دا عذاب فاغویناکم غمران کری منگ تاسو غلط کری وی منگ تاسو با دنیا کی زکا چی منگ بخفل پا غلطون تا زمانگ نا چی کم دنو ہدایت غختو دا منگ دا منگ کی و دا مندینی نا پاریگو یا منگ چی کم دنو ریون کی وقت لگاولیو یا منگ مدرسہ کی وقت لگاولیو تا چی ہدایت غختونو دا ہدایت زیادتا بتلوی خوچی تا منگ بسرات لی استاق پلم دارامی تو پوخو کنا من کم چا تا چی کم دنو اجیانو او یا میرانو یا مولیانو فاغوائنا کم گمراکلی منگ تاسو زکا چی منگ پا خپلا پا غلطاو فا انو میومیزین یقین اندی پا دقا و رز پازاب کی بشری کی یوزای و تاو دا پراتی انا کذالک نفالو بالمجرمین یقیناً منگا دکا شاندکار کو دو مجرمانو سرا دا سکاتی کون دا جرم سو نا جرم وی یقیناً دی پاکی چو دو ویلشو لا الہ الا اللہ دا بو تو ویلشو یستاک بیرون زان میں اوچاد گرنا دی دا اس دی زڑی خبر راوست چه الہ یو دے و دیو اللہ من ایو دا دی سکی جائے دا اس دا کم دور دی او خلق کم جاتا اور اسی دو دے کم جاتا دا منگا چھے کم دنو دا اکسپورٹ خبری کو او منگ گھٹے گھٹے خبری کو او دے وئی چھے زمانگ دو ٹولو کامیابی دا اللہ پر کنو او نبی علیہ السلام پر طریقو کہ دا دے دو کولو خبر آتی خلق کم جاتا اور اسی خلق سپگمائتا اور اسی او مولا اکا زور امام زاڑی تراوی لا الہ الا اللہ چھے دا اللہ قانون و دا اللہ خبری ہاں خبری زڑی دی دا اسطلی دی نست بیرون زان بھی سے کندنا معتبر گانا تکبر تبایوا اتکبر داو ویقولونا چوائل بے اینا لتارکو آلہتنا آیا منگا پری خودم کشو دخل خدایانو زمانگا یورپ خدای دے زمانگ برطانیا زمانگ بین الاقوام زمانگ بوش زمانگ تونی زمانگ ٹرمپ دا زمانگا خدایان دی اینا لتارکو آلہتنا وای منگا پر خودن کی شد خپل خدایانو دا زمان لیڈران چی دی دا واجه دیو شاعر لیوانینا خیالی خبری کئی چیارا زبا کامیابی گم پٹولا دنیا دا خیالی پولاو پکاتا ہے او لیوانی دی یو طرف تا سالیم دنیا دا سوپر پاور دی او بل طرف تا دی دا شانتی بپوزی ناستے او دا دا کم کم جیسے کئی خبری کئی تا دا مزغو کی ڈس شوی دی دا گوره تاویلات یا لسنه لیکلی دی خو ما پا پختو کی ہوئی مجنون وی و تولی ہوئی مجنون وی تذکو وی چی ہوئی علم یو پلا و گل علم بل پلا تا بس دا پا تاویلات یا لسنه کی گوره چی علم یو پلا و گل علم بل پلا خو مطلب داو چې سالمه دنیا یو طرف تر او دی بل طرف ترې سوپر پاور یو طرف ترې او دې چې کمنو دغه شانتي ناشته په پوزي باندې او مسواک سره دی او د ټولې دنیا خوبونه ویني زه د مغو کې ډاو نه شې مجنون داو الله وای وای وای بل جاء الحق وصدق المرسلون تاسو د خپلم د جوړ دی ول شوړي جاء الحق پیغمبر بالکل مناسب بیان راوړل لا اله الا الله شعر نه وین خیالي خبره نه دا بالکل حق ته مناسب د دور د انسانیت سره بالکل څه شي مناسب لیوانه نه دی وصدق المرسلین د سالم انبیاء موافق خبره وکړه دا تصدیق کړه د ټولو پیغمبرانو یقینا تاسو لذائق العذاب الالم خامخاسکون کې د عذاب دردونکي او ما تجزون الا ما کنتم تعملون او تاسو له سزا نشي درکوله مگر هغه چې تاسو کول او وایله کول ما کنتم تعملون وتقولون ستا سوائل او کول الا عباد الله المخلصين دا خان غزل ابوزي دو اجتماع اتلا احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون الا عباد الله المخلصين الا عباد الله المخلصين خان غزل سره لگو یاد دلدنا استثناء منقطع دا تیر خود مجرمان و حال شو د تابعین او د مطبوعین او شو حال شو اوس څنګه مننو نه کانو حال واره دا غي تفصیل واره او مضمون د بشارت شروع شو لکن بندگان د الله اڼول شوی خالص کړي شوی چې الله ځان د خالص کړو خو کړو الله رب العزت قال مخلصین خالص کړي شوی او سترو بالکل یعنی پزړه کی او و عمل کیه ده غیر شایبه هم نو اللہ لیم زل صاف مخلص دا غی خبر وارا دا خلق دیل دا روزی معلومه معلومه یعنی یقینی رزق معلوم اغسری میوی او دیل با عزت ورکڑیشی پابا غنو در نعمتونو که بتختونو یو بلتا مخامخ مخامخ بناستی جو تو آفو علیم گرزا ولی بشی با دیبانی جامونه ده شرابو من معین چیندار شراب دانه چه ختمی گی با ختمی گی بنا تا مدرسی تا تیلو بنی چه بزیاو پاکستان چی شی ختم شی نور نور بو بکرو جی معین چیندار صافم سپین شراب بای دا دنیا شرابو که سپین نی طول طور سخان خور بایزا او خواندور دا پار دا سکون کو دا دنیا با شرابو که لذت نیشتی نشد سردرده ده بی اقلی ده لیوان توب ده لا فی آغالون نبوی پده که سردر ده ولا میانایون زفون او نبوی ده دینا ده کز گوری کز بنو گوری یعنی ولتای بنو که ده دنیا شراب پسری سر آولی ولتای راولی کز کاتا که دختانو ولتو تو کز کاتا وی دا دبل پرده چی کز گوری دکاو پلا میانایون زفون دا مجهوله به معنا د معلومه ده او نه باد دینه کوزګوري او دا یوازې به هم نی وایینده هم او د دې سره به قاصرات الطرف بندونکي د نظر وي بندونکي د نظر قاصرات الطرف یو معنا ښکته کوونکي د نظر نظر احترامي چې وي نو دا چې کمدنو ښکته وي او چې کم دا خزا و یا سی کمدنو دو نیونی و سڑی تو گوری دا بی ادبی دا نو قاسرات و تر دا دا محبت نظر چی وی احترامی آغا ملاوی وی نو ملاوی سرگی و ملکاتو و ماتا با دی نکاتو دا غلی دویم چی دی قاسرات و تر را گی رون کی دا نظرونو دا خاون دانو قزانونو باندی زان بیدا سی جوڑ کروی چی خاون بارو بل طرف تا کتی نشی چی اخو دا سکم کم دا استاد غسن بلا گلونی دوی زبا کم کم کولو مفهومی دا سرکنه فاق بلا بازم خقاسرات و طرف گیره اون کی بنده اون کی دا نظرونو دا خواهندانو پخپلو زانونو درم باندې اون کې د خپل نظر په خاوندانو خاوند نه بیلاو بل چاته نه ګوري دا نه چې کله یو ته ګوري کله بل ته دوی به هم خپل خاوند ته ګوري بل چاته به نه ګوري او عین د خپلو سترګو والا داسې نه چې مطلق معنو کې چې غټې سترګې غټې سترګو ته کله کله خلک بډار سترګې وایي زه بډار مطلق غټې ښکلې نه وي خو عین معنی ښکلې سترګو والا او هغې سترګو ته هم عین وایي چې هغه چې کوم دی نو سپینې سپینې او تورې تورې سپینې تک سپینې او تورې تک تورې نو خو مطلب ښکلو سترګو والا نو څه به شین شین غون غون کوي کانهن بیض مکنون لکه چې وي د هګای محفوظې دوړه به پېنې لګېدلې بالکل لکه چې وي د هګای محفوظې ګپ به پکې هم لګي دا نه چې دغه ځای به ناستې یوازې او شپېلي به وایي نه ګپ به لګي فاق بله بعض هم الله بعض تسالون کا وړاندې به شي ځنې د دی ځنو ته یو بل نه به تپوس کوي نو او به وایي یو تن د دی نه چې یقینا زما یو ملګری و ما سره یاره مارکیټ کې ملګری و یاره سره کالج کې ملګری و هغه به داسې خبرې کول ګوره یا کولو ویل وې چې ته خامخا د رښتینو نه یې په دې خبره کې ته رښتیا وایي چې کله موږ مړه شو او خاورې شو وړوکې آیا موږ له بدله راکولی شي دا رښتیا دي نو وي دا خبره به ګوره رمبوټي کوله نو فرشته یا به ورته وویلی شي هل انتم مطلعون آیا تاسو یې سرور ښکاره کوونکي ده ته ډکه سړی معلوموئ چې معلوم یې کوي آیا تاسو یې ور ښکاره کېدونکي ده ته ور ښکاره به شي وته او به ویني د لره په میانځ د دوزخ کې تود به پروت وي فی سوای الجحیم په میانځ د دوزخ کې یعنی انکار د آخرت سبب د دوزخ دی قال هو به وایي دا جنتی به ورته ووایي قسم په الله انکتله تردین یقینا ته نږدې وې چې زه دې هلاک کړی وی تا خو داسې خبرې به کولې زه دې غر کولم د بلا شیا ولولا نعمت ربي او کنوی نعمت در رب زما چیزی پا دین کلک کرده ما کلک کندو من المغذارین خام خازه با هم در حاضر کرده شونا زبا هم از دلتا هم آفا ما نحنو بمیتین واورا نیو منگا مرکی دون کی انی دعیه ده یا سڑیا پا ما نحنو بمیتین نیو منگا چکم دنو مرکی دون کی منگ مگا نمرو الا موتتن الاولا مگر اگر مرگ زمانگا پروالانے چام خوشوئے دے بس وما نحن موازدبین آنے امانگ چمانگ لبا عذاب راکڑشی یقین اندادا خام خاک کامیابی لویا ددی غنتکار ددی دپار دی عملو کی عمل کون کی عبداللہ ابن مبارک دم مرگ پا وقت کی پخاورو کی پروتو بسترم استرائم نوا نصر ددخادمو اگر جاڑلو اغه جړل عبد الله بن مبارک باندې بيوشي رااله بيوشي کې وتا چې د جنت او خپل ځای وخودل شو چې هوش کې راغی دایوي ان هاذا له هو الفوز العظیم لمثل هاذا فليعمل العاملون چې نصر ته وکتل نصر جړل نصر ته وی ولې جاړي ورته وی اسی تا ته ولس لس دولس دولس میله کې خلک استقبال ته ولاړو او اوس چې مرینو په خاورو کې پروت یې ما سره بالخ هم نشته چې درته کېږم خاورو کې پروت یې هغو ته یې دا ما د الله نه سوال کړو چې اللهم احینی حیات الاغنیا وامتنی موت الفقرا الله چې ژوندی مې ساتي د مالدارو په ژوند مې ژوندی کا چې چاته محتاج نیمه خو چې مری مې څه وخت مرم و بدا سی وقت که مرکا چه زد غریبانانو بشانتی چه مخلوق روانه ترس که چه تر روانه ترسو کی چه تر روانه ترسو کی لی مثل آزا فلی عمل العاملون ادا سی غنده ده پار دی عملو کی عمل که ان کی غوث کم یو ده پزان سود ده ازالک خیرون ایدا غورو پمیل مستیا کی او یاد کم دنو ونه ده زقوم دار دوزخ زقوم دی دنیا نه دنیا که غنیشتی ان جاننا یقینا گر ظلم دل را ازمیخ دفار ظالمانو دنیا کی ازمیخ تے زکا وی اگورا وی جنت کی وی دوزا کی وم وی منگا منگا زو کم خرو رازی وی ابو جال کجور را آنستی تال کی وی تعالا و نتذکم رازی چی لگ زو کم خرو دلتا بے امکرو یا محمد وی چیلتا بے امکرو رازی مداتو کی وی کولی او فتنة تن عذاب آخرت کی عذاب دی یقیناً دا ون ادا تخرج من اصل جحیم شراو زیبا پرویخ دا دوزخ کی او غنچه دی کان نوروس و شیاطین لکا چه دا بوی سرون دا مارانو شیاطین خطرناک مارتا هموی او یا شیطان پو بدرنگای کی مشهور دی بدرنگای کی لکا اغا بای چه جاحز بوتل ویداسی کان نوروس و شیاطین لکا چه دا چه گمدنو می سرون دا شیطانانو یقینا نه خامخا خوړون کې ویل دي نه ډکون کې ویل دي نه ګړې بیا یقینا دې لاره په دیوانه خامخا سکل لري ګرمو وو بیا یقینا واپس دې دوزخ ته ځه وځه د جهنم انهم الفو ابام والین یقینا دې مونږ دې وکړانو مشران خپل ګمراه فهم على اثار يورون فذيب نخو نخانو دې په تهذیب د اباو او په ثقافت قومي په سیس غلاول شي دا وی من صفاق ثقافت قومي دا نشو پر خوده دا زمون دا با او ثقافت ته اوسو کوئی من ثقافت ته مولا واسي لګيای وي من نشو پر خوده لرا دا زمون قومي ورثه دا ولقد ولا قبل او اکثر الاولين او یقینا غلط شي او زیاده دینا مخک دینا زیاد دا ولنونا او یقینا تدریجلی می په دې کې منذرین يرون کی هو ګور کنه چې سرنګ جهان جان دې يرول شو مگر باندې ګان د الله اڼول شي وي هغه بچو ولقد نادانا نوح فلنم المجيبون د دې زنه په مېصد صورت په دې کې ظلم بیا هو انبيای کرامو دا غي عاجزی ذکر کوي اول عاجزی د نوح عليه السلام او گورا طول اللہ تو عاجز اللہ رب العزت عاجزانو نو آغی سفارشیان نشکے دے او آغی آلیہ نشکے دے او یقینا آواز میں نادانا نوحن پریاد کڑو ماتا نوح اس خیصا جواب ورکو ان کے امزا فلنیم المجیبون نحنو مخصوص بالمدہ اس خیصا قبل ان کے امزا او خلاص می خده او بال بچ ده دلوی غم نه کرب عظیم توفانمو او کرب عظیم ده کوم اغا تمسخور توکی تکالیم می و جالنا زرریت هم الباقین او کمی اولاد ده پاتی و ترکنا علی فلاخرین او پاتی مکڑا پا دبانی پرستانو کی سو و ترکنا علیه پات مکڑا پا دوانی پرستانو کی زیون دا سوالیم دی نو اصنا الحسن چه بزی باندی عمل کئی خودری گا پات مکڑا پا دوانی فلانخرین پرستانو کی اصنا الحسن خصیفت دوین پات مکڑا پا دوانی پرستانو کی سلامن علانو ہن فلالمین سوالی چیشی پاتمی که پدبانی پرستانو که چه اغا آفرینو هو سلامون اغا آفرینو حالا نوحین آفرین پنوح علیہ السلام آفرین پا حمد دادا حالا نوحین پنوح علیہ السلام فی العالمین پا مخلوقاتو که دکرنگی بدلور کم نکانو تا یقینن دیو دا بندگانو زما ایماندارونا او بیا می دکل رستانی دویم واقعیا و این من شیعاته او یقینا د دغون تک ابراهیمو شاه و یشیعو یعنی د دو پر ڈالو او د دو پر شانتیو ان شاه ای فی الدین فی التسلب فی الدین حضیب و منز کے فاصلہ دی روا وإنا من شياتي لإبراهيم أو يقينا ددغون تكي بكلك والكي خامخا إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم فاغ وكي سراوڑ خفل رب تزر روغ روغ دلی راوڑو شرک و بدعت و محبت د غیر الله نه دا غینا بالکل روغ چې بکم زړه کې غفلتی ناغم روغ نه ده او چې بکم زړه باندې د مادیت پر دی وی ناغم روغ نه ده چې کله د غفلت او د مادیت د پردو نه محفوظی نو آغا سلیم دی نو فطرت سلیمان او قلب سلیم یو دی از جا ربو بی قلب سلیم چه کل یو سڑه سیر الاللہ کی اللہ طرف تزی نو آغا بزل پاکی نو غفلتنا او دمادیتنا از جا ربو چراویل رفل دزل روغ اس قال لابیه یا ربی زمون جماعت را غلو ناغ سرمایا تون بارک خبری کولی سن پخوان میں خبر را ناغ ما تووی وی از جا ربه بقلب سلیم وی ما قلب سلیم نماعت خالینا عن الشرک والبدا وی نا قرآن سووی ما مات پتہ نشتا والله علم دا شیطی ما زکڑو والله علم با غومی چی ما با دیتا پوسو کو جوڑ درمی والله علم ما دل زکڑو ماغا اوی ویداد قرآن قایده را چی کل دو ایز آراشی دو جملی وی او دو دوارو پسر کی ایزی نو دا دوی ما چی نو دا دا اولانی ایز کیفیت بیانه دا دوی ما دا اولانی از کیفیت بیانی از جا ربه بی قلب سلیم ما قلب سلیم وی از قال لیبیه و قومیه مازا تابدون وی قلب سلیم دارش اگر رد شرکی رد شرکی وی دا قلب سلیمو از قال لیبیه پاوک چوی بلار پلتا او قام تا دا سشی بندگی کوئی تاسو آئف کنالی اتن دون اللہ تریدون ایا دروغ دایان د الله نه علاوه اراده کوي تاسو نو صد خیال تاسو په بار در عبد مخلوقاتو کې هغه چټی کړل دا دومره خدایانو مرا غستې دي فنظر نظره په نجوم نو هغه سوچ کو یو شیبا استورو کې کامل سوچ پکې وکړو چې دې کې د اولوهیت ځای نشته فلما فلا قال لا احب الافلين دای کی خود اولویت زای نشته فقال وی ویل انی سقیم زنا جوړایم ما ته ټینشن دی چې دا دومره عجز مخلوق تاسو چې کمنه دا الله سری صدر جوړ کړو دیوان فنظر نظره فی النجوم نو کو سوچ پستور مبارکی چې زو بیرات دای دا اختتام څنګه کومه دا څنګه ختم الغوړیا د دې د اولوهیت او د دې د برګه دا وسنګ ختمول غواړي درم فنظر نظره فی النجوم سوچ کوم نن په ستورو کې چنن بر دې ډیره غټه بندگی کیږي میلا دا او دې ورسونو رضا نن بر ډیر غټ شرکیږي نعمت دې شرک د وځي غټ ټینشن سلورم نجوم نموران نجوم الکلام سوچو کدو یو شیبا یو سوچو کدو خبرو کی چه دی وطا لگیاو خبری وطا کول اندکو دی خبرو کی سوچ کدو چه دی قروان نی شنن خالی کی خوراشا خبر پورا کا چه وطا اللہ الاکی دن اصنام کن آغا کارنن کل واری فقالانو ایوال انی ساقین یقینن زبی ماریم دا دروغ ندی خودی که نبیماری دا گری واغستا او غد نا روحانی تیمشن آغسته زکا چه نیک بندا چه پا اللہ دیر مینی و پا آغا دا اللہ معمولی خلاف دیر بد لگی او بیا شرکو آنیش برداشت کولی نبی علیہ السلام بنیش برداشت کولی غاری حرات نبالار دی نبوت نمخ کی آغا بغاری حرات علار آیت آیت قتل گرانی ندا روحانی بیماری دا وی گفت مجنون مجنون چه کمدنو آغا کاغذ بانی لیکل کول با خشکو بانده خلق و تای داسته که نو آغا ارتای زده لیلا نوم لیکما پی پدی زان لتسلی ورکوم گفت مجنون مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دهم اوز آغا پاغی تسلی که دا پاغی تسلی که دا حالک بیمارو آنو پکین او آشکو او درست رضا با دوڑی دو طبیب چراغ مرض معلوم کو لگده کی صدا وانه رومی کڑی دا نو آغا چه دا نور ناکابل داکتران برات للو دبو تاوی پی اثار من خیز آینادان طبیب که درد من دی عشق راجا دارو بجز دی دارنیست گفت ورتوی اثر من خیز اینادان تبی پاسا پاسا کمکلا که درد من دی عشق را دارو بجز دی دارنیست زده ای شکران زوریم مگور بیماری هم تویل ره بیماری هم تویل ره ندار دا اللہ پا مینه باندی مستو وی پیشق دا احمد کی چه دا بلال مقام لورشی نو حالا با خبر شی دو قرآن پی انی سقیم بانده فقال انی سقیم نوی ویل یقیناً زنا جوڑایم نور توجیحات بگشتے یقیناً زنا جوڑا کیگم وی ابراہیم بانده برا ٹیم تا برا اطلا دا ٹیم تا باوتی سکی دا نا اطلا وی چیر ٹیم می پورا رے دا ٹیم پا ماس را دی تا برا دی سا اس قیمو نا توجیح نا او وی ولی ساتا سپا درک ناجوڑو وقالا انی ساقیم ویزا ناجوڑا نکونو سو چل دی چی توس خام خواهی بلدا بلا چی توجیحات دی تفسیرونو بلا ڈک تی فاتو اللوان هم ادبیرین نواری بلدن شاکون کی فراغ الى آلیتیم پتلوار راغی ناراغی موندر دین ارسا کرده فراغ الى آلیتیم راغی کنا فراغ راغی فراغا نظر پزر راگی الہ آلیاتیم خدایا نظر دی خواتا و تاوید آخری گولی نوی مرخی تدالا چمان پراتر دلی وز آمنو وخی دیو در تاست کنک تیرے بنیرے تو مردان تر آگلیو مٹیائی دکان تا چکمدنو لانو اول تا چکمدنو مٹیائی براتر و سرسلی تو گوری ادی مٹیائی تو مو گوری بیا دا تو گوری بیا مٹیائی تو گوری رو گونتا کستر گیو دا سلا سوڑا وڑا وڑا دی مٹیا تا بر چاپلان تیشی نو دیو تا ویچی تا سولی بین کوئی نا فقالا لا تا گلون پیولی نو خرائی خلا خبری بکی بیالی نکوئی مالکم لا تنتقون سشوی دل چی خبری نکوئی شوروی پی واچولا فراغ آلائیم شوروی کلاب دیبانی بواخلو بلیامین دو وجد قسمنا وَتَلَّى إِلَى كِيدَ النَّاسِ نَامَكُمْ قسم کرو یا بل یمین پا خلاص کان یمینه للبر کان یمینه للبر یا بل یمین خو مضبوط گزاره کو اصلا جو بدنامم شما شم بات نشی دکا گٹے بھی کنا گزاره کو خو خو مضبوطی کو بل یمین خو مضبوط فضربا بل یمین تخریب دا موازه شرکیو من سنت الانبیاء فاقبلو الیه یزفون راولان دی شدتا چمنده والی سمتیز ور پسرالل قالا ابراهیم مطوی غلکینی و برن جو کرده آیا تاسو عبادت کوئی داغا چه تاسو اتو گئی اترا شیئے او اللہ پیدا کری تاسو او آغا چه تاسو عمل کوئی چه سکوئی اللہ پیدا کری دیوی علا کده خونسمیگی وی جوڑ که ده دپاره و غٹا باده پارتاو که دل ردو زختا ابراهیم وی دا سا خبر دا بے خطر کو د پړه آتش نمرود مهش عقل همه و تماشا لبی با ما بی عقل تماشی کی چودانګم کو نه دانګم چودانګم او به سوزم بچی بس چل کیږي نمور بس چل کیږي او دا کور چرانه پات کیږي عقل تما دغه کی سوچو نه کی ايش کو ودیا د پړه چټ پټو ورو دانګل وی څه خبره ده نو بے خطر کو د پړه آتش نمرود می عشق د نمرود ورته عشق ورو دانګل هوا قل اق شانت خلق کو ته ولار دي چې دا دل څه کوي لیوانه ورته وي فارادو بی کدا غیر اده او کلا په زبانه دتا چل جوړولو چې وی سوځي مخړه می دی لاره لاندې ابراهیم می چنکی نو بزوبانو شرمانو نه می قتلې دي زم ندی کې لینا فقال ایوال انی زائبون الى ربی سیادین یقیناً زتون که ما بطارب دارب وی ابراهیم وی چه ززم ابراهیم وی چه ززم دا مقرر خطیبانه انداز پنجاب خطیبانه انداز وی اب جینن کارا که با ابراهیم بیتا پتا تو بتا اگر کبھی کبھی ملاقات کو دل چاہے تو کدر ملیں گے وی الى ربی سیادین الى ربی پی خپل رب تزم دامی پتا را شغر آتا چه تووینو وزمن الى ربی سیادین زردش ما بکلن کی یا لار با اخیماتا دا کامیابی ازن جا وارد امی حبلی من السالحین بیخی اوازی شما کننو یو حاجر دا یو زیما بکا پخولو لسرارم نو دا حاجر دا لبم سوک نشتے وارد امی حبلی من لدن کا حربی راکماتا دا نیکانو بچونا زیرن ورکتا تلا دیو لکتا برناک چه حلیم راشین اسماعیل علیہ السلام مرادی او چه غلام سر علیم راشی عیساق علیہ السلامی فلم ما بلغ ما اوسایا نباغ وقتی چه ورسی دد سر مندو تولو تا یا کار کولو محنت کولو تا دین پا کار کی وصر اسمرس تا کئی الگ بوڑلے شو نبی ویلی ابو نیا اللہ رب بلدت اسے نوی چه ابراہیم خلیل لے پسړه کې د زوی مینا ورشته نه ورته وې د بچي خوب کې وینم چې تعالی علوم ان یارا فل منام زوینم په خوب کې چار علالم تعالی را نو ګورم ما ذات را چې ستا سره ایدا اوی بابا راي حاجت نشته یا بس فل ما تو مر و بابا می کواغه چې تاسو حکم کول شي زردا چوبه می مال را کدا الله خو غشرک لا کونا ان شاء الله من الصابرین یہ فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سمر کل خبر کی داد نے کے غی کی برکت تھے فلما اسلما ہر کلا چدواڑ واڑ کے خوضلا علالولو علالدلو تو دواڑا خو خوشالو اسلما دانش بابا سرگی اتاڑاو دا کسی بگنش تھے وطلعو للجبین او سملاو دلار پا اخوانی فخی دارا پی سملاو پڑ مخینا لیل انسانی جبینانی پی ورخی سملاو آواز میں اکدتا و ابراہیما رشتیا دیکو خوب اوشوا یقینا دک شانتی بدل ورکم نیکان ارتا یقینا دا چلی نخام خار الولا المبین دا سخت دکم دنو اغب رازی اولاد قربانه برازی دین بارکی بدا طول خبر رازی این آزا اللہ والبلاء المبین یقین انداد خام خاز میں اخکارا لو امتحان دے سوڑا خبران دا او فده ناو فدیا کی مورکز لرا حلال غاٹا دا دی پا بدلا کمی لویا حلال ورکا لکا اوز شفلوی اختر کی او فاتمی که بدبانی پا رستانو کی سلامت یا پی ابراہیم آفرین پی ابراہیم دکرنگی بدلہ ورکم نے کانو تا یقینان دے دو بندگان زمان ایماندارونا او زیر مولا ورکر اسحاقو اسحاقو سرانے یہودیانوی زبیر اسحاقو پی تورات کی لکلی سی زبیر اسحاقو منگوائی محیمنان علیہ قرآن کریم چھ دے ودا قاضی دے پا تورات پاندے پا تورات غلطی ہوئی استا غلطی دے توراتی سکرا ہوئی اختار دا غی کی دس شو قرآن کارک لچ زبی اسماعیل نبی علیہ السلام وی انا ابن زبی حتین زر دو زبی حین زیم دا قرآن کریم او خودلا چه زبی سیدن اسماعیل علیہ السلام دی زن تدبیق دا کی چه پا بیت المقدس کم دا سی حالات را غلو نو انتا کی پا تورات کی دا غز کروشو پا قرآن کی دا دز کروشو دوار دائمو کی را حالات را غلو آزیر مورکت لرا فیساق نبی امین السالحین او برکت نواش او بدو او فیساق او دا اولاد دینا نیکان او زیادی کون کی بفلدان خارا او گورا آجزی دا موسیٰ دا آرون او یقینا احسان مکڑو با موسیٰ دا آرون او خلاص مکڑو دا دوارو قوم دا دوارو دا غم غرط غم نا فرغون لی مصیبت نو من الکرب لازوین او دریابو مو وانا سرنا او مدد میو کردی ندی و زورا ور ازورا ورتیا وجه سوا فدیر آگلی و زورا ورتیا فاتینا اوم الكتاب المستبین او ارکڑا میو دی دوارو را کتاب واضحا او کلک کڑی میو پرمیشن مضبوط پلار سمائی مکلک کڑی و تارکنا علیہ ما فی الاخرین او پاتی مکڑا پتے دوارو بانی صفت پرستانوں کے آفرین او شابا سیت موسیٰ و پہارون دک شانتی بدلو ارکم نیکانو تا یقین اندادوارا دبندگانو زمائی ماندارونو بل قیدز ایلیاس علیہ السلام یقین ایلیاس علیہ السلام خواب خواب ترالی گلو شونا پاو کچوی خلو عزیزانو تا حلا تتکون آیتا سویری گینا آیتا ازان نبچ کوئی دے شرکنا حلا تتکون شرکا اشرک داو اتا دون بالا آیتا سو الہ وائی باالتا باالتا الہ وائی رابلی پاجتونو کی باال لرا باال دی بوتو وی سلویق گزا اوگدو او چار سو منجاورانیو چار سو منجاوران او دسرو اتا دون بالا بال عربی کی خاونتوی زیموار یعنی دی نفع او نقصان زیموار گرزاولیو پا پختو که اللہ رب العزت تم خاون ویلکی خاون و تا ویلکی پیسا شیخ صبر رحمه اللہ تعالی و فرمائل پی زڑی می دی جامع او بلمی دی کال پا کول پا سر دی و خاون دلا یزالا دا زما سنگا اختر دی اللہ رب العزت تا خاون دلا یزالا وی زک آغا مالک تا وی اختیار من دی دی اغتا مالک و اختیار من دی او پریک دی تاسو خیستا پیدا کون که اللہ چرف ساسو او را دپلاران استاسو بخوانو دی چر تایمان الدم را خیستا دلائل و تولو گورا خالقیت دلیل کو ربوبیت دا بدی پیغمبر پر سو کال کمیلی دا منز کبز میند که میند کم نی سکندونو که خلال کرو مخ کلالو در رجنو گرن رب تخلاشو تباشو آفرین زندہ و پیمیلی اصلی طرح دا دخلی خبری خونده دی دا چه عمل تا بوزی چه خدای چه بده سوره وقت لگی آتا دون بالا فکر زبون در اغزنه اگرنه دلارا یقینا دی با حاضر کرشی عذاب کی مگر بندگان دا اللہ آنوال شوی فاتمه که بدبانده صفت پرستانو که آفرین پیلیاسین آفرین حالا الیاسین یو مانا پیلیاس والاو دا الیاس جمع دا الیاسین دویم آفرین پہ الیاسو خدا پہ الیاس کیا لغت تی لکا سین نکانا نوچی سین لکی کانا سکے سین نو آواز خدا لکا خوچی سین لکی نو سین یی نون نو سین آگا سین چی آخرہ کی کمو دی الیاس پہ آخرہ کی سین آگا اولی کدا سی چی سین چیاتون آخر برابر شی الیاسین سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین ذکرنگی بدل ورکم نیکانو تا یقینا دیو دو بندگان زما ایماندارونا عاجزی لوط علیہ السلام او یقینا لوط علیہ السلام خام خاضر علی گلو شونا پاوکی چخلاص میکدلارا او بال بجدد طولو لارا الا جزن فی الغابرین مگر او بڑکڑا دا پاتو نا پا عذاب کی اپا تشوا او بیامی دمان الاخرین حلاک لغنور یقیناً تاسو خامخا تیرے گئی پا دیوانی سار کون کیو دشپے نو کلبے چه دا سار نا سفر شورو کو نو ما خام بالتاو رسیدل چه ما خام بے سفر شورو کو نو سار بالتاو رسیدل نو اتاز آقل نکار نالی پدی کی سلامون رانوڑو سلامون او دا یونس علیہ السلام واقعی کیوں زکا چه دا دی دا قتل اراده نو شوی او دا نور دا قتل اراده شوی وان او دا دا قتل اراده نو شوی و باللیل افلا تعقلون او یقینا یونس علیہ السلام لامن المرسلین خام خاضر علی گلو شونا پاو کی چه پا تلوار بانی لار دے کشتای ڈاکی تا ڈاکی کشتای تا لار دو تا اللہ رب العزت ہوئی چه قوم دے تباہ کی گی خود دو دا مخصوص اکڑا چه اللہ ما تا ہوئی چه قوم دے تباہ کی گی تزا بد دو تین ادا فاہم کرا دا اجتحادی خبر آوا دو تین ادا فاہم کرا نوی زست تا ناس تین چه دے تباہ کی گی خوار بشما او بل زائی که بدا اللہ توحید سکم بیان کم اسی می وقت زائی کی گی نو روان شو وی تسین نا پور زائی دے اول تا بلار شو سامندری سفارو دے چی غاڑی تا رسیدو نو کشتای را کشی ہوا خلق وی را کل سڑی را روان دے پیغمبر قدرتی سوی محبب چی دو سم را سفر کردی نو آگا آگای کشتای را کوا او بل کشتای نو هغه دې ځان سره وکینو دلته قران مو چې ډکه ته خطلې ډکه ته سو خطلې چې دې او خطو چې سزا پورې لړ د کیشته دا قانون دی چې د خپل وزن نه زیات شي مدا ته کمونو خرابېږي چې دې کم وزن اکیم راو پکې دي چې زیاتېږي پکې نو مساله جوړي شاپور شیخ ابراهیم الله فرمایل وی ملگرو چکر لبو تا مرمو که انو وی سمندر غاری تلالو ویزیو کشتای تاورو ختم وی اگو درو لان چه دا اور لوڈ دا دیکی بل کس ندائیگی کشتا یا باقی چه اللہ دی خوشا لکن ان پل کل مخصون بانی پوشن پی دی ترا کش کرم چر دی خپل وزن پورا لی ما کشتای اور لوڈ وا بچه میان سلگ علالالا دوانڈول شو کس خودی تیوارا خیزولو نو کشتای خرام شوا نو دیوی چی یو کس پا چه کبدنو او بوتا کزیگی یو کس نو چه کل کشتای خپل حالت لراشی نو بیا بمون سکو راو چد کو خوچه من سر لگه لامبو وی او آقا با من داغه کل بیا بی راو خیزو یونس علیه سلام وی ویزان خیری را اغلی ما او هر کم زمان جوریگی نو زبا او بوتا سشما کوس شم واول تا دور افکوله تبا چه کم نو کزیگی نا نا تبا نو کزیگی اغای وی نا وی زبا کزیگم از کزا اخیره کرا گلی وی نا با تیر ارسطول برابر دی خسن گوا چو بس یو کشتای کیو خسن گوا چو چه خسن او که ناک کدی یونس علیه سلام راو باگر راو تو یونس علیه سلام دا لامبو پا اراده واندی او بو تو کس شو دا بنامه چه ایکو دو تین دا خود پیغمبر بیزتی دا دا سکای اغل لامبو پا اراده بانده سشو کسو بو تا دا لامبو پا اراده بس حل تا وطن دا غولارو قربا و تولارو ویسد من ملمای تا توحید دا بیان او گیا رازه تا دا سکای که بیان توحید بیان که چه مراوڑا بی پاغذای کسی کی بیان کی بس اغل مئیزان سرسکو بو تو دا خبروان نور کی کتابونو سے کسی لکلی اغی پوشا کار پوشا قائن یونس علیہ من المرسلین او یقینا یونس علیہ السلام خام خاضر علی گلو شونا پاوکی چپا تلوار لار وی روی تختی دل غلامو تب سوی چه غاو لیو ازا بقا الالپلک المحشون چپا تلوار بانی لار آکشتا ایڈا کتا فسا ہما نو خسن فکان من خسن اوکو فکان من المضحدین نو دیو چې پاتشو خسنو والا یعنی خسن راوت فالتا کما الحوت نو نوڑای کدل رمئی او دیو زان ملامت کون کے پوش چما تلوار کڑی دا فلاولا انو کان من المصبین نو کنو دے پاک بیانو ان کے دا اللہ خام خاتیر کڑی بودو پا گیڑ دی مئی کی ترد تر قیامتا چلا خلق برا پور تکڑی چی تراغ وقتا مطلب دک بے دغزے بے نیتا پورا شو و حشر بے دغزے نکی دا نو کیم خود دلارا پغاڑا باندی فنبز ناو بلارا کیم خود دلارا پغاڑا باندی او دیو ناجوڑا بیمار آراؤ میٹو کولا پا دباندی آغا بوٹے دکدو یقتین پارسل ناو کمیلے گدلارا یولا کو خلکو تا بلکی زیادی دل زکا چی سٹیم ہوتا تو نو یولا خلکو نو سشن خونو ہم خاصل کا جنہ یہ زکی کی نو سکی کی نا بل یزیدون کنا بلکہ زیادت دل نہیں بچی راوڑل شرنو فامنو بیمان راوڑل فمتانا ملائین فائدہ میں ورکل دل رات رو مقررا فستفتہم آخری بات دی صورت پدی کی بیا پرد مشرکین بالملائکہ چچا فرشتی کے کم دنو نا اللہ لون اگر زولی ناغی باندی رد تفوسو کردینا ایستاد رب دا پار جنکا او تاسولا رلکان یا پیدا کرمی دی جنکا آن پرشتی جنکا او تاسو آغتے مازر ہوئی چه تاسولی دلیو چی دا جنکا دی خبردار یقینن دی منت کم لئے قولون دا دروغونا دا خبر کئی ولد اللہ چه اللہ بچی راوڑی دی یقینن دی دروغ ہوئی اصفف الونات الالبنین آیا اللہ غرکلی جنکا پارکانو باندی سشوی دی تاسو لگ دا سنگ پیسا لگ ہوئی آیا تاسو نصیت ناک لئی ام لکم سلطان مبین آیا ستر استاز دا پارا دلیل صاحب نراو لئی پل کتاب کتاسو ایرشتینی آجیزی دی جناتو عورت و مشرکین بل جن او گردی دی پمینز اللہ پمینز پیریانو کی رشتا چدا پیریان چکم دنو دا نیازولی دی او نائبان دی نیازولی او نائبان دی او دی شفیع غالب دی او زنو بداویل چه اللہ نعوذ باللہ فر جناتو کی وعده کرده خاپی رای سره وعده کرده او یقینا معلوم دا پیریانو تا چه یقینا دی وخام خاضر کرده شی پاکتی اللہ داغینا چه دا دی کم غلخوری الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ المخلصین اناول شوی فینکم یقینا تاسو او آغا چه تاسو بندگی کوئی مان تم علیہ بفاتنین نئی تاسو دا اللہ پا مقابلہ کے سو غلط ان کی و گمراہ کا ان کی چھا اللہ نا غلط ہے انسو کی نشی غلط ہے مگر آغا سو چھا اٹھڑو زکید ان کے رب دوزاک ایجز ملائی قدر انزلی او ما مننا اللہ علم مقام معلوم او نشتری سیوتن زمانگنا مگر دا آغا ڈیپٹی معلوم آدھا فریضہ معلوم آدھا کم کار دے معلوم وائن ناو یقیناً من خام خامنگیو سب جوڑا ان کیو صحبات صفن او یقیناً من خام خام تصویح ہوئی ان کیو لحن لحن المصبحون فتالیات ذکرن وائن کانو لے قولون زورنا دیتا زورنا ذکر کی او یقیناً دی خام خاوئی لو انہ اندنا ذکرن من الاولین کہ یقیناً ویز من سرا نصیت پشاند پخوانو مکو تا جسن کم کتاب راغلے و منگلو مراغلے فلاکونا عباد اللہ المخلصین خام خام انگبو بندگان دا اللہ انہولی شوی مشرائع ہوتا انکار اکر دینا زرد جپا تبو تو لگی ایجز زانبیاء او یقینا تیرا شوی دا فیصل زمان پا حق دا بندگان زمارا لگلو شو کی افیصل دادا شاقینا دی خام خام ازد بے اکڑی شی او یقینا لکر زمان خام خام دی دا زورا ور خطلی کی مزر خونو فتح اللہ نو واوڑا دینا تر وقت مقرر آمی انتظار کوا دیتا زرد چی دی بووینی افا بی عذابینا استاجلون آیا عذاب زمان دی پتلوار غواری فائزان از علاوی ساعتیم پا آغا وقتی چی نازل چی دا عذاب پا سہنونو دا دیکی او پا کورونو پا غولو کی پا میدانونو دا دیکی فسا سبا المنظرین نو بد دا سبا دی یرولو شو نبی علیہ السلام چی بخیبر حملہ اکڑا نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل فإنا إذا نزلنا بساعت قوم فساء صباح المنذرين من چې کله یو قوم میدان ته راشو دغه سبای بیا ډیر خطرناکی ناکار سبای دی بیا د آیات کریمه ولستو اشاره دې خبره ته چې د مجاهدینو په یو علاقه حمله کول دام د الله او عذاب به پاغي باندې یعنی دام یو عذاب دنیاوی دی وتوالانو اوړ زینا حتا انترو مقرره انتظار کو زردا چې دی وو ویني عذاب سبحان ربک رب العزه سبحان ربک رب العزه اما یصفون پاک در استاد شریکانو شفیانو وزیرانو نا رب العزه مالک دی عزت او د درناوی اما یصفون دا غنا چې دی بیانې دیتا کته کول غواړي چې شاعر مجنون خو الله رب العزه الله رب العزه نو طالب عزت درګي ته دا الله رضین خدمت کای هدی کی به عزتی سلامتی آپ پر آلے گلو شو والحمدللہ رب العالمین صفتون دو خدای توب صرف دا اللہ شرف دو مخلوقاتو دے سورت سواد مکی سورت تے نزول کی حتد ارشم نمبر دے 38 پل دو سورت قمر او مکی دو سورت العراف ننازل شوے دے مکی سورت کی اجز دو مخلوقاتو اجز دو خلائقو دی صورت کی وی ابتلو بالمصائب ابتلاء المصطفین ابتلاء المصطفین چه پا دین احکان و خلقو زان لے امتحانات را غلیو پچه بچائی امتحانات و ابتلاگان رازی ماغا آلیہ نوی آخد آیان نوی مرک توحید بیان کو الہوکم الہ واحد ندلتا ہوئی دی وطن اشنا ہوئی اجعل الالهه اله واحدا مکه صورت کی ہوئی ان اغویناکم ان کننا فاغویناکم ان کننا غاوین دی صورت کی ذکر در رئیس الغوات زعیم الغوات چغ ابلیس ہے فبعزتک لاغوینهم اجمعین داود سورت ابتلاء المصطفین چه بنیکان و بندگان امتحانات راغلی سورت دری سبقونا دے اول شپاڑا سایاتونا یو سبق تے پدی کی دا نبی علیہ السلام ابتلاء تشریعی چه دم رلوی احستی او اغبان کافران و داست داست تیرا زنکڑی دی ودا امتحانات فرازی داغین ارستو واللسم آیاتنا تر 70 نمبر آیات پوری دویم سبق پدی کی ابتلاء الانبیاء داود سلیمان ایوب علیہم الصلوات و تسلیمات آنور پیغمبران داغی ابتلاء گانی بیا بشارت و تخویف نیو یا یم نای کتر ندریم با پدی کی جزا امانی سک برا وغوا چانچ دا اللہ دا حکم نا زان غٹی صاف کرده دا غی سزا ختم دا صورت پا ترغیب لالقرآن لگا چه شورو ده پی امتیازاتو کی ابتلاء المصطفین ابتلاء المصطفین او تذکرہ دا ملائی اعلی ما کان لیا من علم بالملائی الاعلی صوات والقرآن ذی ذکر دا صوامت ذاتنا فصادق پیغمبر چی صدقی کئی ہر مومن او صوت تکی کافر دا صوامت ذاتنا فصادق پیغمبر چه صدق یه کئی هر مومن او صد تی کئی هر کافر والقرآن زی ذکر قسم می دی با قرآن گواد قرآن خواهند نصیحت پسو یا اللہ خیر مانوی این نکل من المرسلین یقینا تیدر علی گلو شونا زنی وی ما بقیا موضی و شباتن شک زی پاتی ما بقیا موضی و شباتن شک زی پاتی نده بل اللذین آزورنا بلکہ آئے کسان چی کفر کرده نو آغی پا زدو پا مخالفت کری فی عزتن یعنی زان اچتی ساوی چی منگا تکبر کری و شقاق او پا مخالفت کی سمرا میں علاق کری و مخیر دینا تخویفی دنیاوی سمرا میں علاق کری و مخیر دینا دی پیڑونا نوازیو کو فلا تحین مناس او نو آغا وقت اخلاسی آغا تیم بیا نخلاسی دل واجبو زورنا پینکار دا مقاصد و راضی اول زورنا پینکار دا پیغمبر دا با پیغمبر علیہ السلام دا امتحانات را غلیو گورا دا سدا سے تیرازون ایفی کڑیو اول او دی ناشناگرنی چراغ دیتا یو یو رو انکے دا دینا وائی کافران حازا ساہر انکا زاب دار جادوگر او در اغجن حجال الالیاتا زورنا پینکار دا توحید آئے گردے دے گن والے ہاؤ نیو آئے جوڑے دے آئے گردے دے گن خدایان الہیو منگ کارون تقسیم کڑی دی الوحیت منگ سکڑے تقسیم کڑے دے آو دے وی لا الہ الا اللہ الوحیت تول یو دے لسکی بوزی دا خناشنا خبرو انہا دا لشن و جاب یقینا دا دیو شناشنا نبی علیہ السلام و سلام لجرگر آلا دا آس ابن وائل پا مشارعی کی دا آس ابن وائل پا مشارعی کی جرگر والا رالا وطوی تسق والی ستاسق خبر آلا چھتو غلقی گی نا نبی علیہ السلام وطوی اقولو کلمتا واحدتا تملکون بیالارت و تدین لکم الاجام یو خبر اگوارم بس دا عرب و ممالکان شی اجم بمتابی در شی دا کلمه دا تو چه کلمه و تاویلا نو آس ابن وائل روان شو او خلکو تاوی زی وانطلق الملاو منهم روان شو غطایت او موتا برد دینا اوی زی کلک شیپ اخفل خدایانو دیم گره علی اخفل میشن او پروگرام نالی واسفیرو علا علیاتکم کلک شیطا سو اخفل خدایانو یقین انداری اسی چیرا دیکڑی شویدام ان دا لشن یورات یو مانا دا دیو کار چه دی را دکلی شوی دا دی بیزت آئی یعنی دا با دی گوتی شولی دی خدای بیسی کم دنو دا زمان دا خدایان میں تبا کی یا یورات یقینا دا دیو کار چه دی را دکلی شوی دا یعنی دا بنو حاشمو دی مخیط کلی دی آنو را خبر دی جرگی دا دا پلان گنتا دی پیدوی دا بدنامول دا پارا کئی نداوری دلی منگا دا مسالا فی الملت الاخرہ پا دین رستانی کے چیز عیسیٰ علیہ السلام دینو ان آزا اللہ اختلاق ندادا مگر ان آزا ندادا مگر دزان جوڑا دروغ دیدا دیکھ چی وی چی ما بانے بیان رازی وحی رازی راون زلہ علیہ ذکرو این آزلہ علیہ شیف دبانے وحی من بینینا زمن ترمین ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے لیکن من یو اوہی راتلا نا دا بوتا عبد المطلب پا یتیم نوسی راتلا نا خدای دا پارا سوک مالدار نو سردار نو چاگئی سے کم دنو پیغمبر کردے دے خدا خیال لے چلکہ دا دینوں پا مالدار ہے دا رکی اہم یقسیمون رحمتا آیا نازل اول شیف ادبانے وہی ممبین ناز منتر میں بلکہ دے پشک کی دی من ذکری دیا زمانہ قرآن زمانہ تدین دی پشک کی دی بل لما ایزو کو عذاب بلکہ لا ندی سکل دی عذاب زمان یار دی سر دی خزانے دمی ربان ہے در افستا دزور اور اودل ورکون کی نبندی کی بیا ہم لہم ملک سماوات یار دی دفار بات شہید دی اسمان و دسمہ کی آسچ امیان زدی کی دی فالی ارتقو فی الاسباب او دی خیجی پا لارو باندی او شفا کم الار دا وحی رازی نو بندی کی سم الیقتا فل ینظر حل یزی بند نکی دو ما یقید جندو ما اونا لکا محزوم ملالعذاب یرد دنیا یومانا جندن ما هنالک جندن جندن ما تنوین د تعظیم غټه غټه لخکاره هنالک په دې مقام د خلاف کې معزومن شکست ولا ور کړی شوی دی د پخوانو ډالو نه مات کړی شوی دی د پخوانو ډالو نه یعنی چې چا خلاف کړی دی نو غټه غټه لخکاره څه شوی دی مات شي دویم تنوین د تحقیر جوندم ما یو وړوکه غونې لخکار مکی والا څه شي دی یو لخکار ګوټه هنالکا په دې مقام کې هنالکا په دې ځای کې معزوم مات بکړې شي من الاحزاب پشان د نورو ډالو د نورو ډالو پشان په دې مات کړې شي او شکست بوته ویلاو شي انور ډلې کوم ني دا نسبت د درو کړه مخکې دینا قوم دنو علیہ السلام آدیانو او فرعون خاون دی میخونو یومانا چی چا با ایمان رانو میخونو بی پیٹا کوال زلو تا در دویم خاون دا لخکارو زکا پا لخکارو بادشایی مضبوطی گی درم زلو تا در خاون دا کلک بادشای پا خپل خیال کی بل زلو تا در خاون دا لویو لویو آبادو بل زلوتات خاوند لولو افسرانو میجرانو هر یو افسرو میجر داسو لکواتات داسو لکواتات بل زلوتات خاوند بڑی چو جوڑی کڑی وی واتد چه میدان کی لرگی تا کوئی او بل لرگی پی دا پاس دا سکی یو تین آگاڑ تا لکی بل لگاڑ تا دا سکر دی پارکونو کی بچی دیدی منګل اخیګو ته بڑی چغوی هدو ودا چې پارکونه جوړ کړو حالکانو چې نو کو په کې دا لا به کولی پارکونه برابر کړو او سمودیان قوم دلوت علی السلام او زنګلیان اولایک الازاد دا ډلې وکنه ان کولو نه لا کذ ور رسول نه دیاري اوتان مگر در روزنه غنلی پیغمبران ثابت شوې عذاب زما او انتظار نه کیدا اوسنی مگر د ناری یوی چالاکت پیرا شي مالا من فواق نشت دیل رئی ساری دل نشت دیل رئی ساری دل یا نشت دیل واپسی اووائی دی ایر وزمانگا حاجل لنا خطنا راکی منگل رقبل ابرخا دی جنت جنت زوتی منگل دل تارک خدا زمانگ چی سکم تانگوان نسی او زمانگی سکم پاپڑ ما پڑ لکی بجنت کی امنگل دل تارکا خطنا یا زمانگی صد آزام قبل یوم الحساب مخید رضی دی حساب نا اس بر علامہ یقولون دا ابتلا وکن او گونا دا سی سخت امتحانات پا پیغمبر علیہ السلام را گلیو دا سی دا سی خبری وطا کردوی و تسلیز غم کوا برداش کوا دا امتحانات پا طول انبیاء را گلیو ابتلا المصطفین پا انبیاء ابتلا را گلیو اول مقام دا داود علیہ السلام او بیا دا آغی ابتلا یقیناً اس ویر صبر کا وزغم پاچ دیئے وی اویات کا بندہ می عبدنا بندہ می داود از الائد داود خواند حمد دلوی حمد مچه بندہ دا اللہ اولوی حمدی نبجی نکو می نیدی اندہو اواب یقینا دیو چه کمدن را کردی دنکی اللہ تا چه اوابی ناغ دا کار کئی لکه یهودو چلی کلی دی اندہ سخن الجبال ماهو یقینا تابی کرمی اغرون ده سرا یوسف بین ناجبا کی بی بیانا ولا بلاشی ولا اشراق مازیگر او ده اشراق وقی سار و تویرا او مارغان مخصورا غراغون کلشوی کلو لغو اواب طول اللہ تواجزی کون کی ده چاپ آواز که چه دور تاثیری ناغت کمدن ده اولیاء والا کار کی وشدت نامل کهو او کلک کرمی واباد شاید ده واتینا الحکمتا وفصل الخطاب او ورکڑ میو دلارا الحکمتا نبوت او پیغمبری وفصل الخطاب او غوش خبری پاک خبری بے کولی الخطاب الفاصل جدا جدا بیان حق او باطل بے جدا کول اس ابتلا داغو یقینا راغل رتاتا نبو الخاص اگا انجام دا جگر خبر دا واقع دا جگر مارو خبر دا جگر مارو اس تصور المحراب پاغا وقت کے جب دیوال راو قتل عبادت خانے تا د مجلس قضا په ځای ته تراله عبادت خانه تراله او د ور په ځای په دیوال شوشو راو خطو دسته دو بلا بچیو از دخل والا داود پاوکی چه داخل شو داود تا وار خطا شده دینا ففضی آمین هم زکا دا چسن پا کورت راو آمین قالو دیوی لا تخف یاریگا ما منگا دوا پیسلی والیو خسمانیو دمانگ یو بل سر جنگ دی دوا جگر ماریو بغا بازو نالا باز زیاده کرده زنی زمانگ تو زنو باندی ته فیصله وکړه زمون تر میان دا بالکل رښتیا فلا توشته طرفداری مکو او خای موږ ته سملار یقینا فیصله دادا چې یقینا دار زمارو ته یو کم سلګړی دی او زما یو وګړه دا دې ما ته وای اکلنی ها مال را کدا یو وګړه ما مالک کړه دی یو وګړي واځنی فل خطاب په تاسو خو ته نشته زمارو خو بسل شي کنه لوټ په میسه شي پوره شي واځنی فل خطاب او زور اور دغه ما باندې په خبرو کې مطلب کته د جنا تاسو ښه کړه مشه خرابې دي د درش علاقه ته کړه چې په بیت وسه واځنی په کتاب او د زور اور دغه ما باندې په خبره کې داوود علی السلام وې لقد ظلمک یقینا زیاته کړه د پتا باندې د وځ د غفترو د ګډستانا چې او ځکه یې ګډو خپل سره او یقینا ډیر من الخلطاء شریکانو نا خامخا زیاده کئی زنه دی پر زنو بانده مگر آکستان چی مانه راوڑه دو کئی نیک عمل و قلیل امام خودیر لگ دی دانو دیر مان لگ دی خیالو که داود علیه السلام چه خینا نظمیخ میو که بدا پدی کستا نظمیخو یو خو خیصد آوریا دا آن بلکل داروغ دا بلکل داروغ دا بحر محیط وی ویزوان چه دا سب کتاب کلی که سنگا چه دا چه کمدنو لیکی سنگا آغا بلکل دروغ دا او اغیل پرتوگونا جوڑاول نیدی فکار زکا چه موضوعی دا دروغ دا گاڑر دے خاص پراتیگ ما جوڑاو دوی ما چه وی داود علیہ السلام دے یو تن خبر آوری دا او دبل آغایوان آوری دا دام سین دا زګه داوود علیه السلام پیغمبر دی او قاضی چې قاضی وي نو کرے شوت خور قاضی د دوه پیسو قاضی نو غم داسې کار نه کوي چې یو طرف غاوري د بل طرف غا درېمو نفس دا منصب د قضا چې دی دا امتحان دی نفس دا منصب د قضا داوود علیه السلام وایي چې دا لوی امتحان دی خدایا او مال سر پر رسول توفیق څخه سلورم هغه تقسیم الاوقات کړو په خپل کور کې خپلو تقسیم الاوقات چې کور ته هم لاړو مارته هم چې کم دنو عبادت جاری وو او د خپل هم ځان لا رز تقسیم کړی وي یو رز به فرض کا فیصله کو او یو رز به عبادت کو یا به پار درې مره سټی کولا د خزانه به چوٹی کولا نو دا عبادت پر رضا فیصله رااله نو داود علیه السلام پوښتو چې لکه شخصی عبادت په خپل ځای دی خو لکه اجتماعي ضرورت هغه جدا دی زما انتخاب او خلافت نشوي دی نو هغه وی چې دا زما د تقسیم جوړه الله ته خوښ نه دی نو په عین موقع باندې فیصله والے کسان شوشو لکه د عبادت په ټیم کې شوشو رااله داود علیہ الصلوۃ والسلام هغه پوه شو چې لکه مال پکار دی چې زه خلکو له عوامو لري وخ ورکم سو کوئی د ففزیا خیال راغی چې دا ډور دشمنان دي دا ډور دشمنان دي اولاد او ریا وخت غلط را پای کې د پیغمبر د خود تشبیه ګړو سره دا او دا فرضی کیسه جوړول دروغ دي فرشتي په دې دورا کیسه څنګه راوي بخنا او صلات خپل ربنا چې الله پر در باندې واچو او پر یو تر کو باندې او راو ګرځید الله تا نو ما په کدلرا معافي مې وکړه ته ده دي او یقینا ته ما سره خامخا درجه ده او خسته ده ورتلو یا داوود اے داوود یقینا ګرځولې مې ته حاکم او بادشاہ پس ماګه کې د خپل طرفنا فیصله کوه د خلکو تر میان ده بالکل په حق او تابداری مکو دا خپل طبیعت او دا خواهشاتو غلط پا گیتار را دلار دا اللہ نا یقیننا کسان چه غلطی گی دلار دا اللہ نا او دل دا عذاب سخت بیمان سوی عمل حساب دواجد آغینا چهیر کدی حساب کتاب دلیل اقلی لکسنگ چه دا نقل ندا ثابت دا چه انبیاءو که دا الوحیت زی نشتا نا قلوم داوی او نمی دی پیدا کری اسمان از مکاس جو میزدی کی دی بیکارا نا خیال دا کسانو چه کفر کرده فالا کتی آکسان ور چه کفر کرده دا ورنا ام نجل المتقین ام نجل اللذین شرک و توحید ندی برابر نو مشرک و موحید ندی برابر آیو گردو ماہ کسان چی مانی راوڑ دیو کئی نیک کمل پشاند روان کارو پز ماہ کی یاو گردو ماہ پرزگار پشاند نا فرمانو کتابو ننزلنا دلیل وحی پدی مسئلہ باندی وحیم شویدہ یقینا نازل کرمی تا تا دا الیکا تا تا مبارکون دا خیر خود ان کے دا خیر و دا برکت دا خیر تعلیم ورکون کے دوین مبارکون کار کون کے دا پر صلاحیتونو انسان کی پر صلاحیتون دی ناغیخ کار کون کے مبارکون معلم اللی الخیر هر چیز کم دنو د برکت والی عقیده د برکت عمل د برکت قانون د برکت اوریدل د برکت خودل د برکت هم ولی ادبرو مقصد د نزول ری د بارا چې سوچ کو پاتونه دې کې دال بارا دبر دا د کم دنو پرستنی سیستم کی نو مطلب دال آیاتونو په انجام او په عاقبت کې سوچ کی چې دې آیات نا مالا سکوال بکار دی مالا سمعلوم شو چه زبا سکو ما دیتا تدبر ویلکی گی او ورپسی دی عمل راشی که صرف ریسرچ کی عمل نکی دا تدبر نده دا تدبر نده حسن وصیر مولا و تعالی فرمائی لی وی انما تدبر آیاتی اتباعو بی عملی تدبر دا دی چه عملو کا تدبر دار چې عملو کا حسن بصری مولا تعالی فرمایي و یوتن به وي چې قرات القران كله ما ټول قران ویلې ټول قران ویلې او ما فما اسقطت منه حرفا یو ټکه به ګران هم نه پاتې شوی او وي فقط والله اسقطه كله او ځوان چې قسم په خدای ټول ارتاو کړل ما يرى للقرآن عليه اثر في خلق ولا عمل ده قرآن مجید اثر بزن پا اخلاق و کخکاری هانی پا عمال و کخکاری او غز کرکی والله ما تدبره بحفظ حروفه و تزدیر حدوده قسم لکده تدبری شرطکی ولا زوتاوا توجیگان ولا زوتاوا او عمل پی مکاوا لیتدبر آیاته ولی تذکر اولول الباب چه تدبرو کی ذان پویه کی یاد بو ساتی دی لرا نصیت بو اخلی دینا اقل من نو نصیت دا دی داده چه پنه کانو بندگانو که دو الوحیت زای نشتا فلک سنگ چه داود علیہ السلام اعلانو سلیمان علیہ السلام ام اعلان نده او هم نال داود سلیمان او می بخو داود تا سلیمان سخیستا بنده اول تا سلیمان علیہ السلام فضائل ذکر گئی پس آگے نہ داغے ابتلا سخیستا بندہ یقین را کردی دن کے اللہ تا او گورا جہادی سامان سر سخت امینو جہادی اشیاء سر سخت امینو پاگو کچ پیش کرشو بدبانی دمازی گر پٹیم کی کارا آلا سنا آلا کارا آلا سنا اصوافنات الجیاد بلاشی صافنات الجیاد فقالانو ویلدو انی آبرتو حب الخیر یقینا ما اکرلا من دمال سرا امکلا من دمال سرا عن ذکر ربی دواجی یادولو در رب زمانا رنبای سفارکی منگویلو پا کار با دیراشی فا اخرجا هما مما کانا فی فازل هما الشیطانو عنها حال تم ویلو ان سببیه دی ان سببیه د وجه د دیونه نه دارنګ سوره توبه کې وی یو سل دیار لسم کې ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعده الا عن موعده د وجه دی ابي وعدنا نو عن اجلی راضی نورم زاین قران مجید کې ډیر دی ان نقول الا ما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك سورة هود کی ہوئی عن قولك ندلتا ما نجلیا ما من اکڑا ام اکڑا من دمال سرا عن ذکر ربی دواج دیاد اولو در رب زمانا شب دی مال زمانا بیا دیگی زمانا بیا دیگی تردی بوری تماشا اکڑا حتا توارد بالحجاب چپنا شو دا سنا فردو کی اسونا پنا شو سلیمان وی رای والی واپس کے دی اسونا رماتا نشورو شو پخپلا او دو جہاد دا اسان و خدمت کو نشورو شو چی مگلی پندائی والآنا او سٹونا پندائی و سٹونا مگل آگای چی کمدنو مگل زن اداوی سلیمان علیہ السلام ندما جگر موس قضا چا تماشا کی دا سانو تماشا کولا زما جګر مستنا قضا شو الله ته وی چې انور را ته دروا انور یې وته را واپس کو زما جګر مونږ یو کو به توري تلاش کو او اسانه ته ګوښه ترې کړل ساګی ته نه جوړ کو سم لکه ته پوری وال سرونه ولا وال په ولا وال پندا ولا وال چې تاسو دلاسه زمانه چې کوم زما جګر مش پاتې شه به دروغ دې دروغ وي رښتونه دې وته قیاس کی ته یو سوچ خدا وکا چې سلیمان علیہ الصلات والسلام پیغمبر دی چې یو مونږ گزار علی کی کنه او پنځ وخته د مسلمی عادت دی پابند وي د کرکټ په تماشا کې لاغنه موږ نه دي چور او خیال مینو ټیم را نسو شو لا سلیمان وړو کې سره دی الله صفات کې چې نه عمل عبد او نه مازیګر مونږ دیږي او په تماشا کې بیا دوی مدادا چې دلته کې حتا توارت بل حجاب مان کې جنور پناش پردو کې جنور پکې کم ځای لري بل ردو علیا سلیمان فرشتو ته جنور ماته واپس کړي چې ردو سی غاده جمع راوړي الله ته مخاطب د جمع نه استعمال شوی بل لا مسحن چره مسحن مسحن دا کلا پا معنی دا زب حراغ لده پا معنی دا لالو لبانی کم دا حراغ لده بیا وم سهو بی رؤوسی کم سر دان لما سکاو کم یو ذل لی پا دی معنی عملو نکو چه دا سر دان لما سکی چه دا سلیمان علیہ السلام و سلام پا معنی عملو کی اغلا مسح پا معنی دا زب حیالی او ذان لما معنی دا زب حیالی وام سو بیر اوس کوم او تیرا چاړو ګور او پیر د سر ما سګه بلدار چې دا صحیح سند ته محتاج ده کته وې صاحبونه نقللی زوامه چې د نبی علی سلام نه نقللی صحابه کرام ته هم خبره ده چا نه رسیدلی بنی اسرائیل نه څه شي ترڅو چې صحابي ویلی چې ما د نبی علی سلام نه اوریدلی ذاته راوړه صحابه کلا کلا د بنی اسرائیل د کابل احبار و غیره ته کمنو خبره سکی نقل کی هغه غی نقل کی او سند کې به کلام شتا او مانن به یو کلام نه مساله د قوا چې سلیمان علیه السلام اسونه ولیدل ډیر مینه و سره وکړه او بیا په خپل خدمت کو دای دا غیره ته کمنو سجو وکړه هغه شان د پیغمبر نه اړتیا وکړه یقینا ازمیخ میو که با سلیمان با سلیمان علیه السلام سا ازمیخو یو دا بادشایی ورکول یو ازمیخ دی بادشایی ورکول یو ازمیخو دویم فتنه سلیمان بیمار شو سلیمان علیه السلام بیا الله خکو درین پا زبان مبارک انشاءالله نور اغلی وی طولو بی بیانو سرم ملاویگم خوب زبان مبارک انشاءاللہ نور آگلی بهتر ادا چې ابهم ما ابهم الله قصيب تلاوا او امتحان چې پاغ راغلو او یقینا ازمه کو په سليمان او کې مې خود پال کنا وا مې څو په تخت د باندې یو جوشا بیا راو ګرځید الله تا وی ویل وربا مې ماپ مې کا او را پردرا باندې واچو ماپ مې کا ماپی دار چې هغه د شان مناسبی وابل وابل ملک او را کې مال ربا شای چې نی ولایت اچا سره زمانه علاوه ذکر نام معجزه دا او معجزه چې کندنو پیغمبر نه علاوه بل چا لایق نیوی یقینا ته خام خاور کون کې نو دوام ولا قبول کړه وسا کرنا لوری تابع مکلا دزد پارا سیلائی چه چالی دا تجربی امری چه چالی دا با پا حکم دزد بانی روخان پا نرمائی سرا شرط بچ دیتو او تابع کرمی والر شیطانان هاریو بنائن انجنیر او غپمار بنائن عبادی کون کے وغواس او غپمار او نور ترلی شوی پا زنزیرانو کی دارو ورکل زمان احسان کوا یا ایسار کبی سابا دا بغیر حساب عطاون سر لگی هذا عطاونا بغیر حساب دا ورکل زمان پریمانا فمنون نو احسان کوا یا ایسار و خوخستا یقینا تزد پارا زمان سر لکو درجا او خستا دارو ورکلو ابتلا دا ایوب علیہ السلام واز قراب دار ایوب یاد کبند زمان ایوب علیہ السلام پاوکی چی پر یادیو که پل ربتا چی اقینات رسیدلی مات شیطان در عدب دی به بیماره نسبت شیطان تکڑه دی لکه وما انسانی و علش دا عدب دی چانی مستنی شیطان دا اغا قیصه چی کم دا اغا لیرا مفید ندا چی بی بی تا چی کم دنو منفت کڑه و حویده سی وی بی نا وخت راغلی وو شیطان وته وی چې زبول علاج وکم نو الله یو ګورو شیطان می راغ کورته بی بی ته داسې خبرې شي دغه څه ډېر ثبوت نشته ان نیمه سنیا شیطان وبنوسوین تاسو دلې ماته شیطان په تکلیف او په سزا باندې وازاب وبنوسوین په سومانتی او په تکلیف اور کول دې رجلګه هوه پوندوي پوندل خپېری وو هاذا مختصلن باردون د عدالت بلو بودی اخي او د سکولو اور مکذر را بال بجد دو او سره دینا ما هم و مسلم د دیوم را سره دینا مهرباني زماره طرف نه نصیحت فاردا عقل مندو و خود بیا د کازو احسان بی بی لګا وخت راغلی وا خاون له پکار دی چې خزه په ادب کی بعدای ویلو چې کازو خدای خپل مسلخ ته ولی وام نو اخوذ بیا دې کازو احسان ونسا پلاس دی یو جارو گای فازرب بیهی ولا تانس وی واپ دیوانی او قسم ماتوا یقینن منده میو دلر صبرناک سخی صبرنا او یقینن دیورا گردی دون که اللہ تا نور انبیاء کرام او یاد که بندگان زمان ابراهیم اسحاق یعقوب خاندان ده حمد او دا اقل یقینن ور خالص کڑی میو دی خوخ کڑی میو دی پا یو خوی باندی چا خوی سو یادا والله آخرت پاین نام او دیو تبار وقت آخرت یادو او یقینن دیده ما سرا خام خادی داناولو شو غورونا یاد که اسماعیل یسا و زیمواره والا هر یو چونو غورو هادا ذکر داد نصیت او پند پاین دل المتقین بشارت چه چا ده شرک نزان بچ کو او نیکانو بندگانو لی مرتبه ده خدای توب ور نکلا مرتبه ولی ده خدای توب ور نکلا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ نَغَيْتَ بِشَارَتْ او یقیناً خام خواد پار ده پریزگارانو خیست زیاده ورطو ده جنات یاد باغون ده همیش مفتحات اللهم الابواب کلاو کلشوی دیلر ورونا کلاو بیوت ورونا داڑی لگه انکی پده که یدون فیا دا غواری و پده که میوی دیره او ده سکولو شزونا او ده سر بوی قطع که انکی ده نظارو همزولی قطرات میننا که همزولی حازا ما تو ادونا دا دی آغا چه تاو سره لوس کولشو دا پار در از دی صاحب یقینا دا در روزی زمانگا چنیشت دیل روزی زمان چنیشت دیل را ختمی دل دا خبر آوان حازا الامر و حازا خبرم دا بل مخمو گورا یقینا دا پار در سر کشو چې اولوهیت بل چا له ورکو او نیکانو بندگانو ته سفارشیان شفی غالب وي یقینا خامخا د پار د سرکشو خامخا بدتر دی د ورتلو دی هغه د جهنم د ډوزه بشي دی په دې باندې بده بستره ده دا حمیم و غساق ګرمې اوبه وینځوي فل یذوقوه د مبتدا خبر مینځ کې راوړی فل یذوقوه نولی سکی دی دی لره واخر نور پشان دې قسمه قسم عذابونه ازواج قسمه قسم عذابونه دا ډله درمنډې دن کتاب سره په زور درمنډو در داخلي دن کتاب سره ندی وی خیرالی پدی آغا غلط خلق چناس کی نظور تبوی چی داری در علی نور آغای بوی خدای دین دلر کن دا مرحبا بین ندی وی خیرالی پدی پتاسو بان دی دا باندی یقینا دیوی ردو زکی دن کی پور کم خولی زیل آرالو آغای بوتوی بل انتم بلکه تاسو دا مرحبا بکم ندی وی خیرالی ساسو دپارم انتم قدمتم مولانا تاسو ذریعه شوی ای تاسو راولان نکڑه ده منگتا دازای غٹ و تبووی چه تاسو منگ ده گمراه سبب شوی ای یا با آغا غٹ کشران تووی چه خود تاسو منگ لیتیز غٹ کرده فبیس القراب نبازه ده پاته که دو ده خالو ده بوی ربنا یا رب زمنگا چاس را مخی کرده ده منگتا ده نفذ دو عذاب انزوی فنن فی النار زیاد کدل رازاد دبل پور کی دی وای نور خبر پریدوی خواچ دنیا کی وتا منگا شر پسند وی چھ من بوتا وی چھ دی چھ کلا کم دے توحید بیانے نو وا ڈنڈا سوٹا چلتا ہے ہمنگ بوتا شریان وی آغا خلق مخکاری ر شر پسند ناصر مال ناس شوی دی منگلرا چھ نو نور منگا آغا نران او بازاران چھ من بش میر لغی ل شریان نا نو ایمن پدی پوری گپ لگا ولو دنیا کی من غلطو یا اشتا دوزخ کی خوخکاری نا هم زاغت آنو ملفسار یا کگی شوی دی نستر گی یا دا گپ نده خواب یا قیلن دا بلکل حق خبر دا جگر دا او دوزخیانو داور توحید ورطوها انما آن منظرون زیرون که نشتر الا بید اللہ نا یکی او زورار رب دا اسمان دزمکی آسو چیم یزدی که دی زورارو بخون که هو نبو نازوین دا داور توحید یو خبر دلوی هو دا مخینه مسلا نبو نازوین دا یو خبر غط هم تو مانو مورزون تاثر دینا مخلون کی ای ما کان لیا من علم نشتمال ریلم بالمال الالا دیوی عذاب بکل رازی چیزا منگه نمنو نو عذاب دی راشی یاستا کامیابی بکلی چطو ازو پتول دنیا غالی بکیگم و ایزه ده برا معتبر جماعت نیم خبر ما کان لیا من علمین نشتمال رسیلن بالملائی لالا داغا معتبر جماعت چکل دیو بل سر باز کی خبری اتری کی ایو های لیا زمان داری بس ما تو وینی شکول مگر دا چزی میارون کساب زمان عذابونو کامیابو سرکار نشتی زم بیان کن زمان دی سرکار دی درین باب ایجز زفرشتو او چچاد اللہ ده حکم رزان غدی صاحب کردو راغ سزا پاک کی چوی رب دی پرشتو تا یقینا دی پیدا کون کم یو بنی آدم دا خٹینا چکل برابر کم دل راو پوکو ہم پتا کی خپل روح پریوزی فقاولو ساجدین شید تا سجدہ کون کی سجدہ اکنو پرشتو ٹولو پیازل مگر ابلیسو نکڑا اس تک بارا زانی متبارو گانو او دیو چکم دن دا کافرانو پیلم دا اللہ کی خالانو اللہ وطیو ابلیسا ما منا کاس شیوان کرتا دا سجده کولونا حاغ ستا چه ما پیدا کرو پا خلو لاسونو کمالی خو بشانی هست اکبر تا هم کنتا مرالالین تا تک کمدن زان موتبر گرن لیو زان دی موتبرو گرن یاوید یه تا دو چطو نام قال آغواتوی انا خیرون منو زیم غورد زنا زی بهترین دلیل زی پیدا کرن دورنا و تا پیدا کرن دل خطنا چه تا ورو چه تا خطا اللہ بوتی اوزا دینا پہ اللہ ورطویل اوزا یقینا تیرا تلشوے او یقینا بتاوان لانت تیزما تر رضی تر بندے پورے کالا می شیطانی ورپا می ما تا دموقع تر رضی تا بیا را پورتا کولو پورے تر آگ رضی پورے جدا خلق را پورتا کلیشی دزان تی کم دنو دمرک نبچ کاؤ چې ما باندې مرګ را نشي او فنا را باندې را نشي نو بیا به زما خدای توپ چې کم نه دغې زه به خلکو ته هم چې زه خدای یم ځکه به ما فنا نه راځي. الله ورته وي فإنك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم ترى دې تر وخت معلومه پورې. قال ان الشيطان وي ستا په عزت مې قسمي چې خامخا غلطوم به دې لره ټول لا خو مګر بنیان ستاره دینا اړولې شوي. الله دې موږ د شیطان په دې استثنا کې راولي الا عبادك منهم المخلصين. الله ته فالحق زحق او حق فیصلکم حق وام لام لا نجان نو من کا خام غاڑک پا کم دو زخستانا خدا رچانا چه تابیداری کڑی دستار دینا ٹولونا ورطوا نوغارم تاسونا پا دیسا مزدوری ولی نمانی دوم را کل بیانو شو ولی نمانی تاسو را خماس مزدوری ندا وقتی ندا دا روخ جنیم ومانا من المتکلیفین او نیمزو دزان نجوڑا انکه دا منصب جالی طریقی سر خوزان تا پیغمبر نو اما چه پیغمبر نیم اوزان تا سو لکه او سڑه قاری نی اوزان تا قاری وی متقاری تی سی متقاری بیا وی وی سمع الله لمن حمیده قاریان دیر لیل علیان دیوی دیزان را پیزانه چه قاری ده که غیر قاری دی سی لگه چه لکه دیو رو پیل خیو پس نمخ که اخباکی ده دا ده با چه کم دنوی ده دی زینا پیجن بیا پا که خوب دو مو کی ندا متقاری خوزه نیمه وی چه امانا من المتکلفین تکلف ده زن نیو منصب جالی طریقه سرا اغا حاصل اول سره مولانی پا زور زن مولا کی عمر رضی اللہ تعانو وی نوحینا آن تکلف منگ ده تکلف نمانکڑی شویو ده تکلف نمانگ منکڑی شویو بیا تکلف اعتقادیم نه تکلف چه کم دنو فی الاعمالم نه تکلف فی الاحوال و مقاماتم نه او تکلف فی الاخلاقم نه عقیده ده زان نجوڑاول چندین ده قرآن و ده حدیث نه یا عمل ده زان نجوڑاول لکه بدات یا احوال ده زان نجوڑاول ده اللہ محبت مینا یرپ کی نی او پزور زان خبر ده سکی چه لکه خلقو تخکاره شی چه زده سیما او اخلاقو که توازو بکینا او زان پزور هسته کتا کتا گوری چه زده جزیما وامانا من المتکلفین این هوا الا ذکر اللہ علمین نیدا مگر نصیحت پارد مخلوقاتو ولتا علمونا او تاسو بخبر شی پانجام او پاقی قد دیبانی سلگ وقت پس لگ وقت پس بارتا ده ده حقیقت معلوم شی. سورت زمر مکی سورت ده نزول کی یو کم شپیتم نمبر ده 59 پس ده سورت سبا او مخ که ده سورت مومن ننازل شوه ده سورت الغرف و تموی سورت الغرف ده ده زین اوالی تر سورت احکاب پوری دا سورتونا پا ترتیبی نزولی کی یو بل پسیری یو بل پسیری تر سورت الاخکاف پوری دا سورت زمر چره نو دا دیباچا دا حوامیمو دا حوامیمو دیباچا دا اغیطا مضمون برابری دلائل وغیرہ مناسبت دا مخت سورت سرا مخت سورتونو کی سورت یاسین نوالی سوره سواد پوری دریو وارو سورتونو کی رد شفاعت قهریو شو اس پہ تفریقی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین عبادت صرف دا اللہ ہوتا فعبد اللہ مخلص اللہ الدین چال عبادت اللہ وحدہ عبادت صرف دا اللہ حق دے مخ کی سورت سواد کی ابتلاء المصطفین بیان کړه چې ابتلو بالمصائب نزلت داغی درجات ذکر گئی چې امتحانات پیرال وینما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب مکه دلائل نو دې سورت کې دلائل عقلی او سره مثال هم ذکر کړي. داود سورت تا العبادت لله وحده، عبادت صرف او صرف دا الله رب العزت حق دی. داود سورت دا دوی میات کې دا فعبد الله مخلص الله الدين، عبادت صرف دا الله وکا. سورت 15 سبا کړي خو دا چې کم ده نو 15 سبا کړي خو په هر یو باب کې با دلائل زورن تقابل خطر از ببدلی، هر یو باب کی بدلائل اقلیوی یو یاد و خامتا او ارسارا با زجرون زورنی وی او تقابل وی زمور دی دلی وی و دیکی با دلو تقابلی دا مومنانو او دا کافرانو، دا مشرک او دا موحد تقابل وی، پدی تقابل وی ختمون کی. سیق اللذین اتقو او سیق اللذین کفرو الی جہنم زمرا، پدا تقابل وی ختمون کی. پدی که دا قرآن صفت متشابهن متشابهن دی وجنا دی پا بابونو کی تشابو دا دیو بل پشان کی دی دا بابونو، او هر باب کی مضمون دی یو او طرز بدل لی طرز بدل. پدی دلائل ذکر کی العبادت لله وحده، تقابل دی امتیازات ندی. او ضرب الله مثلا او الله يتوفى الانفس، شروع کم درو پا ترغیب للقرآن کی سورت احقاف پوری دا طول ات سورتنا زمر سرا تو حوامین او دایو سورت دا طول سورتنو پا ابتدا کی با ترغیب للقرآن. دا قرآن کریم مقام بیانی گی چکلم دا دی قرآن کریم مقام آغاز من ذهن کی راغی او دا مخلوق پا ذهن کی راغی نو نافرمانو تا با نافرمانی گرانشی، تابدارو تا با تابداری آسانشی، او زدکون کو تا با زدکول آسانشی. اگه با بیادانو وی چیارا ما چه کندنو سرده شما وقت می دیر ورکو زکا چه دا قرآن مقام او پیجنی دا غیر پارا چه کندنو چه دا کم کڑاو کی گی دا با دا سفر سشی کارشی. دا قرآن مقام دیر زیاد اهم نه چې زړه ته خوشي اسی خو مونږ باندې ټولو خوشاله کړي زړه ته خوشي. لوی کتاب دې ډیر لوی کتاب دې تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، نازل دې دې کتاب ته طرف ده الله نه مختصر یارا زور اور ذات او د حکمت والا. یقینا نازل کړه مې ته تا دا قران بالحق فحق مساله حق مساله کمالا اغدالا فعبد الله مخلص الله الدين چه عبادتو کدالا سترکو انکی اغلارا حد دینا تابداری یومانا. روح المانی وی دانا چه توائی چه صرف اللہ لعبادت کوما آنور تابداری دا بچه کمدنو زد بلچاکوم، نا مخلص الله الفا تابداری بوم دا اللہی صرف دا اللہ و تابداری کئے. مخلص اللہ الدین دیو مانا الدین پا مانا دا عبادت، عبادت دا اللہ اوکا خو خالص اوکا. نیو دے صورت دے عبادت او بل دے روح دے عبادت. نو صورت دے عبادت تے اطاعت حکم منل، حکم منل دا اللہ حکم منا، او روح دے عبادت کے مخلص اللہ الدین چه ده زلپ و مینه ده شوق و پی اخلاسی اوکا صرف ده اللہ ده رضا ده پارا و ده اللہ پا مینه ده اللہ ده رضا ده پارا ده اللہ پا مینه ده چه کمدن روح عبادت ته. نو مخلص اللہ العبادت ف فعبد الله دریم معنی کړی دا الدین الاعتقاد الدین الاعتقاد عبادت کا اللہ لرا ستر کون کیا غلرا عقیدہ عقیدہ کی بد غیر نہیں چا عقیدہ کی غیر نوی مخلص اللہ الدین ستر کون کے اپا کون کیا غلرا عقیدہ اخلاص تمیز العمل من العیوب چا عمل لعیبون نپاک کا یو اخلاص فی المعبود دے چا صرف او صرف دا اللہ دا پارا بکا عبادت غیر اللہ لبا نکے دویم چې کمندنو اخلاص هغه فل اراده ده چې صرف او صرف مراد به الله وي بل څوک به مراد نه وي درن اخلاص تل محبت ته چې محبوب به صرف سوکی الله رب العزت وي بل څوک به نه وي الله دې مونږ ته نصیب کی یعنی لا معبود الا الله لا مقصود الا الله او لا محبوب الا الله چه دا دری وانا چه کمدنو حاصل شی دا دری وانا حاصل شی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین حلال اللہ الدین الخالص خبردار صرف اللہ رب العزت لرا دا عقید سترا او تابداری سترا بس دا اللہ پاگئی کی سوک شریک و عصدار نگی پکار والذین زورنا چاگئی چه کمدنو بل سوک اللہ سر شریکی او آکسان چه جوڑی دا اللہ نیلاوہ نور زیمواران دا نفع و دا نقصان نو بیا چه دیتا ہے زیموار روحل دا نفع و دا نقصان نو بیا والا سوم کئی عبادت والا ہم کئی چه منگ با اللہ تا نزدے کئی دا عقیدہ با نرد کئی عبادت لکو منگ دے مگر دے دا پارا چکی منگا اللہ تا نزدے زلفا مفول مطلق لے چکی منگا اللہ تا نزدے یعنی منگا دی لبادت زکا کو چه منگ دا غٹو کول نشو اینا نفوسنا نجستن زمنگا نفسونا نجستی زمنگا نفسونا چی دی نا نجستی سخا دی اینا الالال آزم اجلو من ایاب ده البشر زمنگ سخا نفسونا تا دی لائق ندی چه منگ دا اللہ بندگیو کو منگ بر دی وڑو وڑو کو دی با اللہ رضا کی اللہ لیو قربونا الاللہ زلفا یقین اللہ فیصلو کی دی ترمیان دا پاغس کی جدی بکی اختلاف کو یقین اللہ رب العزت توفیق نور کی آوچ آل را چیغوی در روزنو ملتکور غٹ کافر لو اراد اللہ دی ویچ منگ با اللہ تنیز دی کئی مداد اللہ نیاز دولی دی چی منگ دی عبادتو کون دی منگ چا تنیز دی کی اللہ تنزی کی لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا کہ اراده دا اللہ چې جوړ کی نه او نیاز اول نو خامخا خوخ کړه به دا غنا چې پیدا کړی دی هغه چې اراده کی اللہ توبه توبه توبه توبه حق اللہ دې کی او زور اور دلائل عقلیه تو ګور په خپل او فیصله او کې دا ټول کارونه الله یې کی او دی کړی دی دا چې را روان دی دا الله یې کی او دی کړی دی نتیجہ پہ تفریقی لا الہ الا ہو پیدا صرف اگر پیدا کری اسمان نوزم کی دا پاردہ کارا کولو او یک کی آواز اگر تاوی شپا پا ورزبانی او تاوی کورو لاماما تاوی چه کمن ورز پا شپا او خدمت کی لگو لی ورز پا گمائی حاری او روان دینیتی مقراری تا نو یا ترغیب او ترہیب خبردار اگر اللہ رزورا ور نو الله ولا سزا در کول شي او بخنه کون کې راشه مافي وغواړه ځان ته وګورم صرف یکي आवाज هغه پیدا کړی تاسو د نفسیاونه بیا ګرځولې د لاره دې نبی بي ثم جعل من ازواجا او بیا پیدا کړی دا ګرځولې دا منها د نفس د جنس نا ازواجا بي بي دو وان در لکم او نانا زلی ستاسو دو پارا رانا زلی ستاسو دو پارا مطلب پیدا کئی دانا چه میخ دو پارا نر روانی وانزل لکم او پیدا کری تاسو لرا من الانام سارونا تا قسما چه کم صورت الانام کی دی یا خلق کم فی بطون اماتکم پیدا کئی تاسو لرا پگیڑو دمیندو که خلقا من بعد خلقین یا پیدا پس دبل پیدا اشنا سورہ آیت و سورت مومنون کی داغی بیانو فی ظلمات ثلاث پدریو تیارو کې ذالکم الله ربکم نتیجر دلائلو دری تیاری یو د گیڑی تیارو یو د رحیم تیارو ایو د پریوان تیارو میشاما پدی کارنوال تاسام اللہ در افتاسو صرف او صرف ناغ بادشاہی دا دبل چانا لا الہ الا ہو نشتر لائق دبندگا بیداغنا نکم طرف توالا ورشوی تاسو زورنا کتاسو نا قدری کوئی نا قدری سوا ما نابدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا کتاسو انکار کوئی دا کمی مسئلینا فابد اللہ مخلصینا مخلص اللہ الدین فین اللہ غنیون انکم یقینا اللہ ربی اجت استاسونا تاسو ایڑو اجت نشتے ولا ارزال یعنی دا عبادت استاسونا او دو تابدار استاسونا ولا ارزال عباد الکفر خنر نخوخی اللہ دا بارد خلو بندیانونا قدری او کفر اللہ نخوخی زکا پدی کی ردی تبایی دا پا کفر اللہ نرزا کی گی وائن تشکرو او کتاسو قدرو کو قدر کم نی فابد اللہ مخلصل لاو الدین وائن تشکرو وائن تابد اللہ واحدا کتاسو عبادتو کی صرف دیو اللہ اغسو ورزیتو لکم الاسلام دینام یرضاو لکم رضا کی گی خوخی اللہ دیل رستاسو دپارا فلا تذر وازرت مزر اخرى کتوای چې زمونږه ته کمندونو سوکسته او هغه بم خلاصې نشي اوچتاوله یو اوچتاونکه بوج د بل مسئولیت شخصي مساله خلکو یې راکړي نه هر یو سړی نو د خپل عمل بارکه ته پوښتنه کیږي خپل وړي خپل وړم ثم الى ربكم ترجعون بیا رب تاسو ته واپس کېدل تاسو دي خبر بکی تاسو پاگی تاملون چه تاسو کول او ویل تاملون و تقولون دکا جبم دکنا انہو علیم بذات صدور اللہ پود پراز سنو باندی زورن مشرک انسان تا چکل دا عبادت چلے نو دا اللہ رب العزت صرف دا اللہ عبادت دا فطرت دے انسان دے دا دے انسان فطرت دے چې کله گیر شي د فطرت رابیدار شي وای دا مثلا انسان ضر پاک چور سیګ انسان ته تکلیف نور غواړي نو خپل لرا منیبن الای ګرځیدون کې غطا بیا شریکان مریکان نه مني ثم اذا خولون نعمت منا بیا چې کله ورکم دتا مهرباني د خپل طرف نه تخویل او عطوا بلا استحقاق توي یعنی دد چې کم دنو استحقاق نہیں ہو اللہ والا ورکی و اذا خولو آج سمہ بیا اذا خولو چور کی اللہ دلارا نعمت دخپل طرفنا یعنی دے مستحق نہ دے اللہ والا ورکی نوحیر کی دے آگا کانے ادوئی لے من قبل چھ دبرا گختو دیتا اللہ من قبل و مخی اگر تکلیف مکلیف جیسی شی ہیر شی وجال اللہ اندادا یعنی بیا حجاب رسم راشی حجاب دنیا سی شی ماحول خراب شي او ګرځي دي الله لرضا الله منتقن اور اندادا شرکان فی العباده عبادت بیا بغیر کی او لضلان سبیلی دې دې بارا چې غلط کی نور خلق لا لرضا الله را هو تو اعظم دې کوا تمتا بکفر کا فائدہ واخلا بکفر فل ندا الله مهلت ور کی کتاب التوحید کې محمد ابن عبد الوهاب رحمۃ اللہ تعالی ذکر کی چه دیوبت عمل سرا سرا نیک دیوبت عمل سرا سرا دو دنیا فائده حاصل ایدل دا دیوبت عمل دا نیک کیدلو او دا سی کیدلو دلیل نده یا سرا بعد عمل نی او سرا دیوبت دا دنیاوی فائده سی کی ملاوی کی دا دیوبت عمل دا سی کیدلو دلیل نده دا خدا اللہ رب العزت ویشت ورکیه فتامتا بکفر کا قلیلا فائدہ واقلا سرد و کفر دے سرم مولا سرد یعنی دے کفر سرد تا مولاد در کون مزید کواتی زلہ تدرہ خورزاوا و پتا بلے و لگی انہ کنی صحب انہ تامتا مزید کوا سرد و کفر ندے لگی خونتا یقین انت دوزخی تقابل راگے امن وقانتن او گورا یو طرف تا کفر بل طرف تا شکر یو طرف تا عبادت صرف دا اللہ او بل طرف تا عبادت دا شرکانو ما نعبدو الا اقربونا الاللہ زلفا فامن وقانتن آیا غصو کو چه غوی آجزی کونکے فطرفون دشپا کی ساجدن سجدہ کونکے والار یا ذر الاخرہ یریگی دا آخرتنا او امید ساتی نمی حربان ہے اگر عبادتن کئی او یریگی او امید ساتی نمی حربان ہے ذرا بھی کمن ہوا لے سکتا لکا آئے داد پشاند آغا چاچی دا سنوی اگر غیر اللہ پا درگاہونو گرزی دین فرق دغ فرق دا عملو اس فرق دا اعتقاد ورطا ہوا ندی برابر آکسان شغی پوئی گی پدی مسالہ چفا عبد اللہ مخلصل لہو الدین آکسان لا علمون چن پوئی گی پدی مسالہ چفا عبد اللہ مخلصل لہو الدین دا برابر ندی یقینا نصیت اقلی اقل من چکلتا دا مسالہ بیانائی فتکالیب پرازی قول ورطا ہوا یا عبادی اللذین و بندگانو میا کسانو شیمانو مراوڑا دے پکو مسالہ اتقو ربکم او یری گئی دخبل ربنا تقوار دی صورت صدا او بدو ربکم صرف دچا بندگی ہوتی للذین آسانو تپاردہ کسانو شاگئی اخلاسو کب عبادت کی مخلص اللہ دین انتا عبداللہ کا انکا تراہو آسانو کل اکدا عبادت فی آز دنیا پا دی دنیا کے محسانا خوشحالی دا دی دنیا کے ودد روح پا برا برا سکی ترقی گئی وارد اللہ واسیا او کچر دا دی کلی ندی شڑی نزکنا وارد اللہ واسیا از مکل اللہ دا پراخا انما وفا صابرونا تکلیفات رسی یقینا پورا بور کلیشی صبرناکو تا مزدوری دا دی بی سابا خلورت ہوا دلیل وحی خلوارتا ہوا انی امیرتو یقینا ما تبیلی شویدی بیا بیا اما جول روڑی دا تکرار دا پارا دازر زاننا نواما ما تبیلی شویدی بیا بیا چیز بندگی دا اللہ حکم مخلص اللہ الدین صفا کون کے اغلالا زڑو تابداری یعنی صورت دے عبادت اور روح دے عبادت وا امیرتو ما تبیلی شویدی بیا بیا چشم دیا غی اللہ زو دا اول لگاڑا کی خود ان کنا یارا بس سکتا منگتا ما بیاناوا کوزان لگا خو منگتا ما بیاناوا خلدی لگا سکا باندہ کا بس تے خلو تڑا جواب یقینا زیاریگم کنا فرمانی حکم در اب میں دا بیان پر خود گنا لی او زو دا زمان زی مواری دا زیاریگم چنا کنا فرمانی حکم در اب میں دا زاب در زلوی نا قل الله عبد مخلص الله ديني ورتوا صرف ده الله بندگی کوم زو یواز کوم کی اغلا را تابیداری او زرفل فعبدوا ما شئتم عبادت کوی تاسو دا چې تاسو خو ده الله نه علاوه خو نتیجه ووري د دوارو نتیجه سکی ووري چې څوک د غیر الله عبادت کوي او د غیر الله په قانون رواني او د غیر الله اطاعت مطلقه کوي نو ووري قول ورته وا یقینا برباد او تاوانیان بیا کسان چای برباد کړی خپل ځانونه خپل صلاحیت او خپل فطرت تبا کو خپل استعداد وسکو خپل استعدادونه تبا کړو خاصرو ان بزام چې برباد کړو خپل ځانونه خپل بال بچ خپل متعلقین هم تبا کړو زګه دې سره کم کینا سپاسه زنه غبم داخل غرتول کړه وعالم او خپل متعلقین کبال وجتی که شاگردان دی زکا مشرک شاگردانم پا دکا طرف سشی روان شی وعالم یوم القیامة پرز قیامت علا ذالک والخسران مبین خبردار داد بربادی خکارا دیل روا دباری دینا غلوس کی وی دواری دو من النار دور اولان دیم غلوس کی دو اور ذالک داده چیاری اللہ پا دیوان خپل بانیان فتقونی او یاری گئی صرف زمانا نو فتقونی نو فاغدو صرف زمان عبادتو کئی دبل چانا دبل جانے پو گورا کم دے پزان سود دے او آکسان اتنا پو تواغوتا چھ زانے بچ کر دے تواغوتنا و دے شیطان نا سمت لب چھ زانے بچ کر یعنی این یابدو آ دا چې د عبادت وکړي شیطان دا غوښته کوي یا څنګه نشو آیا یا بو دعا دا چې دې کوم نو عبادت وکړي د طاغوت وانا بو الى الله اتنب الطاغوت آیا بو دعا لا اله وانا بو الى الله لا الا الله الا الله لهم البشرى آگسان چه غی بای کار کڑو دو علوهیت دا غیر اللہ نا او منلیو صرف علوهیت دا چا نا اللہ نو لهم البشرى دیلر زیره و خوشحالای فبشر عباد نو زیره ورکزما دی بندگانو تا دا مسئله دا کم زی نزده کیگی نو دا خویره دا خدای که بخشش نزده کیگی او دا دا گرد ورد خطانا او دا کذب النسانا او دا کذب البحرنا او د کتاب البتن نام او د پیزانی سنت نا دا غنه دا قصیدی غوشی نا او دا دا بوجت الاسرار نا او دا درت المسبخین نا نزده کیگی الَّذِينَا يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلُ آگسان چه اوری قرآن ورده يستمعونه کی دا يستمعونه مزاری ده نا یه چه بکیوی سرکی را غریب چه دوی مزاری تجدد ده کنا اوری با اوری با دانه چه چوٹی شوا آم يستمعونه قرآن نجدا که دل دیتی تبکی سا چه بکر ده يستمع بازی چه ده باب استعال لے یستمعونا شوک شوک منی منی سر آوری آوریو آوریو پا شوک شوک پا منی منی دون لگ جائے چھو دا قرآن کریم سڑے دا قرآن نشئیشی نشئی اللہ دی منگا کینو آسی لکا ویل ویو کہا مرخو لکا خام خاطر لکا دون لگ جائے دون چه سڑه ده قرآن مجید نشئی شی او ده قرآن مجید پا سڑی غالب شی چه را بس من خام خام درازی او رکو سکا ولی او ریدل یام او راولی او ریدل یام او راولی اللہ دی منگ درده شوق نصید کی نو چه وای ریدو نو فایت تابیون احسانا و ده تابیداری که ده خکول عقیدی ده قرآن او ده خکول عمال و ده قرآن غیر سا احسان دینو احسان حدیث احسن حدیث فیتبیون احسن دانا چی توائی چی حسن پریگیو احسن اخلی تاکہ اسو تبدیل والا اخلی نا دو قرآن مجید اگر طول سجی احسن فیتبیون احسن ندائی تابداری کئی دخستا احکام دیم اولائک اللذین دادی آکستان چی توفیق ورکڑی اللہ دی لرا او دی دی اقل من دادی تقابل افا من اقاله کلمت العذاب آیا غصوک تسابی در شبت بانی فیصل العذاب نو آیت تخلاص ہے دیل را آیت تخلاص ہو لے شیعا غصوک چی پور کی دی مقابل ہو گورا خواہ کسان چی غیزان بچ کے در خلاف در ابنا صرف در اللہ عبادتی ہو کو دیل را غرف ان بنگلی دی من فوقی ها غرف چی دی در پاس نوری بنگلی بالا خانی او آبادی وی دانا چیل تا بچا که توکا که او کفتی راکا او بلاک راو او غوبل وی نم ابنی یا تیارو مبنی یا جوڑی کلیش وی بایی گی با لاندائی نسین دونا وعد اللہ لوزا اللہ لا اخلف اللہ المیاد خلاف نکی اللہ دلو اسفل علم تارا دویم باب بید الائل اقلیه شروع کلو ترسین دیس او در شمایات پوری دویم باب آیا فکر دینا نکڑا چی اخینا اللہ نازل ای دواری از نباران چلی دیر را چینی بزمکا که در ازمکی پر گونو رو گونو که روانی دک کشان تی لباران قرآن راو خیز راو او رای راشی قرآن کریم راگی او دی سلونو تلالو او دا یو یو طالب علم دا ارده تا چینا شوا دا پشان دی چینو سسو و چنده فصل اکو ینا بیا چلی اللہ دیر را چینی بزمکی سمای اخرجو پیارا و باسی بده سر فصل عدل بدل وی رنگو نداغی نبیا شی بیا پوخشی نوینی با دیل را زیاد نبیا کی اللہ دیل را ریزا ریزا یقینا بده که نصیحت یا قلمن دولا دا کارو نکون که اللہ دی خواسر سو چکا نصیحت و اخلا چه دنیا وقت دیر لگ دی تقابل افا من سر اللہ و صدر اولی الاسلام نو آئی آغا سو کو چه پرانی دی اللہ سیند دی اسلام تا اسلام ته د دې صورت کې وایي اسلام ته اسلام څه شی دی فاعبد الله مخلصا له الدين چې هغه هر څه کې د الله حکم مني په شوق شوق په مینا مینا فوالا نور من ربه نو دا سړی چې دی پدے پو نور دے او پرانا تے طرف تربیت کو ان کی نا دے نور حاصل کو دے فطرت نورانی شو فوائلن رک تیشی غرق تیشی اگا تور زڑی فوائلو للقاسیت قلوبن قاسیت یو پیزندل والذین اتخذو من دینی اولیاء مانا بودم اللہ لکربنا رے فوائلو للقاسیت قلوبن نرکاوے دے اصفت جرنو والاو لنا من ذکر اللہ دا اللہ دا ذکرنا او دا اللہ دا یادنا ذکر دا اللہ کم دے قلائے کفی ظلال مبین دا خلق دی بغلطی آساب کی اللہ نزل آسان العزیز ترغیب القرآن اگا نور دا اللہ دا دے او شرح صدر ابدی کتاب نصیب کی اللہ نزل اللہ رب العزت نازل کردے خیستا بیان دا دین امڑا کل بیان آسان العزیز کتاباً متشابهاً کتاباً قرآن کتاب متشابهاً ده یو بل تایید کونکه هر یو ٹکه ده بل تایید کئی مسانیه چه بیا بیا رازی مضمون ده ده بیا بیا رازی بیا بیا خوبا سڑه بسڑه کیگی نه ده دم رخون کئی اولا که پا بدل ترزی سکی تخشای رو منو جولو دلذینا اثر تخشای رو منو جولو دلذینا رپیگی او یریگی ده دینا رپیگی ده دینا سرمنی ده کسانو یخشاون ربا هم چیریگی ده خبل ربنا گورا پزڑکی خشیت تی نو سرمنو لسر آلی رپیدل ایک شهرار موی برتن ساختن منشعب ویزان جلیتانی ال ایک شهرار موی برتن ساختن ویخت جی کندر و بزن ادریدل چکو ببنیگی ده سی مداولی ببنیگی دا پزړکی یو حالت ته خشیت داغي خشیت د وجنه سشي ويخته په سرمنو اودريږي چاغه اودريږي نو دا سرمن نرمي شي سرمن نرمي شي په چې کوم طرف ته تاوي نو تاويږي دا د قران اثر دی دا د اولیاء الله صفات وایلي چې دا صفات پزړکی یاره پیدا شي سرمن نرم شوا چې کوم طرف ته قران اولي ماغه طرف ته فدورو مال کتاب حیثو مادار او چه قرآن یاری دیوی نا اپل زمانگا مشر پیس چیفتی قرآن یاری دیوی زمانگا لیدو چیفتی قرآن یاری وی زمانگ کام نی زمانگ کام نی دا چه کندنو دا کگو شفت تی دار کگو دی قرآن داو چه قرآن کریم دی تاوی نو تاوی گو سرا الا این رحل اسلام دائره خبردار د اسلام جرند تاویگی فدورو ماهو حیثو مادار د اسلام جرند سر تاوشا چه کم طرف تا اسلام تاویگی دانا چه اسلام زن پسی را تاو خا قرآن زن پسی را تاو خا نا قرآن ترس چا تلین دا مطلع دی صفت ویلی ری نا اللہ رب العزت دیاد دوازی دی صفت نلویلی تلینو نرمیگی سرمنی دادی او زرون دادی نا اللہ یادتا دب کدی نرمیدل نرم شو چه تابیداری تی سر بیدل توپون وحل دنگی بولی چه دا اللہ نو مالی دبا چه کندنو غٹ غٹی سینی سور و درون و بلد و بلد داشه بشوروشی داو پریکتس تی دا سلمان نو تیسی بوالید سی ترکینا غبر دا چلو خی اپا تیشه ری دا پریکټس ته شاید اده وی وی لطیفه جاری شو بوتلا لطیفه بار نه کدن نه را لطیفه خو بار نه ده دا او تابانه خو خیم بار شوی دی سورو بی نسته چه کمدنو برا او کتا کی دا یو مساله ده دا زلو چه کمدنو یو قوت ته چه عقیده مضبوط وی توحید عقیده مضبوطه وی نو چه دلت اذکار ور کی اذکار ولا ور کی پیر و مرشد نو اذکارو کی ده ذکرونو زور زیاد کی داغی او خپل نورانیتی وارداتی نا پا دی زر رازی نو چه عقیده مضبوطه نو زر مضبوطی نا آغا داغی برداشت کولشی نو موردم قوی ده او واردم قوی ده نو برداشت کولشی چه ده چه عقیده غلطه وی داغا پا عقیده کی شرکی کمزوری عقیده وی عقیده کمزوری وی نو آغا زړه کمزور وي روحانيت دي کمزور او اگر هغه زوره ور اسکار سي ورکی روحانيت دوايانه ولا ورکی زوره ور شي هغه کوي هغه برداشت کوله نشي ټوپونه سکی ټوپونه شروع کی دیتا زوب د مورید او قوت د وارد وي نو وارد قوی دي او مورید ضعیف دي د دې وجنا چې کم صحیح موحدین صحیح متبع سنت تصوف والی پائے کہ وہ ٹوپونا جذبی دابونے بھی نو خلق کوئی وی ما پاغی اثر نکی و پاغی کئی دکا دے دے شیطان اسباعا اسباعا دے چا شیطان دیبانی خلق اگئی مائلکی او پکینا دا چا کمدنو دو بطلان نخدا دار تابیدارای نخانه را در در قوت قوی ده مضبوط نره در در ظلم مضبوط نره نو عقیده خراب و پده بانی مفسرینو بیان کرده بیا متشابه مسانیا تخشه رومن جلود الذین یخشه و نربا هم زنی سره آقا چرتا مشرک یا مبتدی پیر سرا بیعاتی نو پاغازکارو که دی خودک شیر مقصود یا دی داغ مقصود نه داغ جذبان توپو داری سگنی مقصود گنی نو چی آغا سرائی نو آغا وطا حاصلی بیا اللہ رب بولی ذات وطا نیک عقیده نسید کی چرتا عقیده سمشی بیا آغینا آپلشی نو کلکل خاپشی ویاو یا اغیس رو چونو یا جذبه من بمن اطلاب چه او زیز رسول آغا خیر نمحروم شو خیر نمحروم نشوی او سی خیر قبول کو مخی بلی خیر توم پو ادن ننتو او سی کندون آخیر تا قبول کو ستا روح نورانیت سکو قبول کو او سی بلی نورانیت او ربط القلب نور پو برابانی زی پا برابانی زی خبویی گی نبیدی بیا نرمی کی سرمنے دی آزنو دی ذکر دا اللہ تا دا دی دایت دا اللہ توفیق ورکی بلی سراغ چاہت چرا دیو کی آسو کم چی غلط کی اللہ ننبوی دی دا پارا سوک ہدایت کون کے بے تقابل لارو اپا میت تقیبی وجی آیا رسو کو چی بچکی وزان پا مقبل بانی سخت سزانا پرز قیامت کمن ہوا لیسا کذالکا یعنی مقبا مخیطا کئی ما خلق بچکی دے مکی تکی دویم آف آمائی یت تقی بیواجی بار تابیت آیا غصو کوچی بچکی وزان پل سبت سزانا پر از قیامت ویجسنگ ببچکی گم کمن والی سکا ذالکا او بویلی چی ظالمانو تا او سکی آج تا سکول یرد دنیا نسبت درو کڑوا کسانو چو مخی دینو ور کڑوا اللہ دی لرا فاتا مولا زاب نراغ دیتا سزا داغتا ربنا چی دیو پوی دلنا فازا قوم اللہ الخیزیا نوسا قول اللہ رب العزت دیتا الخیزیا فی الحیات الدنیا آو شرم او درسو آیا زاب پدیجوان لنکی او خاما زاب داخرت غلطے اللہ کانو یعلمون ارمان چلے پوئے دے دا عذاب نظر بچی دو ذریعہ قرآن کریم نے ترغیب للقرآن او یقیناً بیان کریمی لیلناس خلقو تا فدے قرآن کریم کی ہر قسم عمدہ مضمون ہر سے مسل لے لعالم یتذکرون کی دیشی دی نصیب قبول کی قرآن کریم پو واضح عجبہ کی بے شکا غیر از یہی واجن چند خاون دکو گوالی اس قسم ضرر کو گوانے کو گنشتا چھے خالی حسین ورطا کی نہیں بلکل ہدایت ورکی خوالا چھے زڑکی غوٹا نہیں لا لم يتقون کده جیزا جان بچ کده شرک نام یو داغ مثالونو ندارن غرب اللہ مثلا رجلا فی شرکا متشاکسون ده مثال یو طریقہ چه یو سڑے دے او اغا دا گن و کسان و غلام دے او اغا گن کسان اغام چه کمدن و بدخوی دی دوین سڑے دے اغا دا یک کی اوکاز غلام دے او اغا دیر شریف خوی والا دے آئے دا دوار غلامان یو شان دی یو شان ندی زکا یو وجہ چه دی یو مالکان لس کی او دی دی لس و کسان و غلام دی او غلس کسان و بدخوی دی نو چه چه پخه کی نو یو وطوی شنا دی کتورا دی وطوی جی کاوا پا کاوا چه وی کاوا وی لی منگراس تی کنان خواگا پا کشتیو کو نا او دو گولی داو کدو نو یو یو وی بل بل وی نو پا یو چای باندی دیده لس کسان رضا کولی نو دیده دیر اگرانا دا دا لس رضا کول او دا یو چی دی با دا یو غلام دی و شریف دی نو دیتو تا کی دی وی تو خوب دیر سرده شوی ها دیر سرده شوی با که نا دا وقت که تسو چا که نا دا چی دی تا سو سکی سایی دا کنا بس که نا تک تا تا دور گرمه که پخده که نا که نا دک کشانتی مشرف دا ار درگا او دا هر اله غلام دی زن لی الهان جور کری نو دتا اغر از اکول سری گران دی سوک لچال الواوڑی چال چکمدنو دوپتوڑی چال شالوڑی چال مات پلیتوڑی چال پرچوڑی چال چکمدنو پروتوڑی چال درائی پروتوڑی لو اعلان جاوه او موحد ده یو اللہ غلام ده چه لگیای سنه سمه اند که نو شکور و قدردان ده نی بنده سار و لکسون ده نو ده تعالی رضا کول چی ده ما طریقه دادا چه ده گنن مرداری گی خواه برشوه ده یو چه ده ده لسو کسان و غلام ده نو کیده چی چه اختر که داری جانه واقع زکا یو بوی اغبول اکڑی بلوی اغبول اکڑی بلوی اغبول اکڑی او بس خبر دارا چه غریب لبوی چا نی کری او زاری سپلای با پخون کی او چه کم ده یو کس غلام ده اغد جامعه نوی ارتخ برابر برابر ارتخ دک مثال لموحید و ده مشرک ده ده مشرک ایس کار نبرابری ده زکل یو پوری تاره کل بل پوری تړلې نو دا چې څونو پر کې نه او چې مونږ دی یو الله غلامو نو الله ول ضرورتونه ټول سکے الله ول ضرورتونه پوره کوي اشاره ده خبره ته چې یو الله غلام شي نو د مخلوق د غلامانو بچی خلاص شي د مخلوق د غلامانو بخلاص شي او اسانه بشي د بادشاه بشي بادشاه څه وځي چې د مخلوق د غلامانو خلاص شي نو بادشاہ ده وي بادشاہ زکا اقبال ہوئی ایک ہی سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں چے نجات ایک ہی سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے یا وہ سجدہ چہتا تڑی را گرانا دا چہتا اللہ غلامی نے داتا تڑی را گرانا دا خو ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات پزرگون دو غلامین بمسکی خلاص کی د یو الله غلامی و منا د مخلوق د غلامای نه بس شي بیان ی الله مثال یو سړی چې باغ کې شریکان دي بس خویا او بل یو سړی یک کی आवाज دی یو تن هاي برابر دي دواړه په مثال کې ټول صفاتونه د خدای تو یک کی आवाज دی الله دی بل اکثرهم بلکې زیات دی نه لا علمون کویږي نه دی وای مړ بشي نو خلاص بشي نه مړ بشو خلاص بشو دینا فینک میتون و انو میتون یقینا ته مړ کیدونکه یقینا دی دی مړ کیدونکه میت شپاغه باندې مبارک راځي او می تا گئی چې په هغه باندې مرګ راغلی چې په هغه مرګ راغلی نو مایت او مین هندا کمای قرطبی ذکر کړی دی په دې ځای باندې چې ځینې سيزونه دي چې الله رب العزت د پیغمبر او د عام انسانانو په منځ کې برابر کړی دی د پیغمبر او د عام انسانانو په منځ کې برابر کړی دی یو د هغې نه مرګ دی چې دا په عامو انسانانو هم راځي او په انبیاو هم شي راځي په دې کې ټول چې کمندنو برابر دي دا مسلمه عقیده ده یوه خبره چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل د دنیا عمر پوره کړی او د دنیا په مرګ د دنیا نه تله دی کې د هیڅ مسلمان خلاف نشته که تعبیرونو کې فرق نو وي به خدا عقیده د ټولو څوک ورته غشیان وایي څوک ورته ادب دپاره څه بل څه وایي خو لکه دا ده چې د دنیا عمر څه شوی دی پوره شوی دی او د دنیا نه څه دی تللی دی دویمه مسلمه عقیده د ټولو مسلمانانو هغه چې کمدنو دا ده چې نبی علیه السلام او انبیاء کرامو پس د مرګ هغه چې کمدنو ژوندي دي دا د ټولو عقیده ده دې کې د چا اختلاف نشته دریمه خبره د نبی علیه الصلاه والسلام او د ټولو پیغمبرانو ژوند چې پس د مرګ په دې قبر کې داسې نه دی لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې ځمکه باندې ګرځو دا د هیچا مذهب نشته په دې د ټولو اتفاق دی دور خپل کول خبرې کوم پوه په دې باندې د ټولو اتفاق دی چې په دې قبر مبارک کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د نورو انبیاء کرامو اجساد مطهره الان کما وضع چې څنګه یې په وخت شان دي نو هغه په دې لاندې قبر کې نه ګرځي را ګرځي یعنی حیات ظاهری باندې ژوند دي حیات ظاهری باندې ژوند دي نبی دا د ټولو اهل سنت والجماعت د ټولو مسلمانانو اتفاقی مسله سوچ درې درې خبره دا د ټولو اتفاقی خبره ده څلورمه خبره چې د نبی علیه الصلاه والسلام او د ټولو نیکانو ارواح هغه په اعلی علیین کې په اعلا ژوند سره ژوندي دي په اعلا ژوند سره ژوندي دي هغه داسې ژوند دی چې د دې ژوند نه بدر جاه اعلا اولا اسکر اسکا اطهر انما ډیر بهتر دی ډیر زیات بهتر دی په هغه ژوند باندې ژوندي دي دا د ټولو مسلمانانو اتفاقی خبره ده پنځمه خبره هغه مزی چې کوم هغه هلته کوي هغه حیات چې هلته دی دې قبر مبارک دې قبر کې چې کوم جسد اطهر دی هغې ته د دې احساس کیږي هغې ته د دې احساس کیږي په دې باندې تقریبا د اهل سنت والجماعت اتفاق دی تقریبا د اهل سنت والجماعت څه دی چې دلته د هغې ژوند دی په جسد مطهره ته صرف احساس قدرې کیږي د هغه مزو احساس ته کیږي نور که د جسد مبارک نه پرده لرې کړی شي قبر نه پرده لرې کړی شي نو د جسد مطهره نه مونږ د حیات انتظار کولی نشو پوهېږي دا سوچو شپږمه خبره دا احساس څنګه کیږي اختلاف په دې ځای کې دی اختلاف او دا منصوصي خبره نه ده دا په نس کې راغلې نه ده نو دا مسله اجتهادي ده چې څوک څنګه مانی نو مانی که په تعلق د روحي مانی که په تعلق یې مانی او که ارنګ یې مانی دې ته چې کوم نه نور وجب نشته دا قران ویلی دی ولکن لا تشعرون ته په دې ځوان نه پوهیږي نه پوهیږي دا مساله اجتهادی ده او اجتهاد ته پکې ضرورت نه خو به خلق شروع شو او دای اسی ده کمنرو ده توحید او ده سنت لار بندولو تا ده کم وقتا حافظ ابن تیمیه تیرائسته ده حافظ ابن قیم تیرائسته ده شاہ اسماعیل شهید تیرائسته ده زمنگ شیوخو تیرائسته ده دا پا ار دور کی اولانای امت کی اختلافی مسئلہ اولانای اگه ده حیات الانبیاء چه سنگ نبی علیہ السلام وفات شو عبدالقاهر جرجانی الفرد بین الفرق کی لکل دی منافقانو اول دا خبر کری وا چه لو کان نبیا لم یمت کده پیغمبر لده بنا مندو او اولانای اتفاقی مسلا دا امت اجباعی اگه موت الانبیاء دی چه کلا ابو بکر صدیق تفصیلو کو نو طول صحابو منلا او مروی قد قلتو کلمتن امسی قد قلتو کلمتن امسی فقط راجعتو ها ما پرون یو خبر کردی وا ما نه په قرآن کلی دلی وا نمی پا حدیث کلی دلی وا ما وی چی نبی علیہ السلام من ندی چی ما تا بیاد پا رسوک منصوبو نکل دازای اختلافی دی دیکی دا اختلاف زوی دا پلار سره کولی شي او دارنگی چه کمدنو استاد دا شاگر سرا پیر دا مورید سرا دارو سما صلح را صرف دیزای که اختلاف کی خبر پوش کنی او نورا چه کمدنو دا مسلح صرف دا دیزا پار را استلی شوی دا چه دا توحید آغا چه کمدنو مخونی ولی شی او موحیدین آغا بدنام کنش نور دا دی مسلح رو سه حیثیت نیشتا دکا مسلح وی چه دا کمی مارتویل اتفاقی او اختلافی زی دا دې د ډیرو څه حیثیت نشته دې اختلافي لري چې تعلق درو دا چې کمندنو یا تعلق من وجه یا حلول یا عود دا چې کمندنو په نصوصو کې د دې تصریح نشته یو عاد روحو بی جسده دا دې ثابت کیسو دا خود نفس نه خلاف دی دا نفس نه خلاف دی لا یرجعون قرآن وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روایتونه څنګه بس تر دغ قضا کوریو معنا کیفیتو کې باسو څه ضرورت دی چې ځان له کار کتلې کیفیتو په سیده کمنو نه ختمې او دا داسې او بیا دا پدی وړه مساله پدی اتحادی خبره بیا ته کمنو د ګمراو د اهل سنت والجماعت نه خارجو د دې وبندیت نه خارجو دومره غلو کول شي او پدی ته کمنو څه کوم شي فتوی لگوالی شی دالک احساس پکار دی بس متشابهاتو کی گوتی موها دا اللہ را دین خدمتو کا دا خلقو عقیدی سمی کا دا خلقو اعمال سم کا خلقو تا دا اللہ دا قانون و دا اللہ را دین مسئلہ بیان کا دا اللہ را دین مسئلہ بیان کا چه سوک دا سرن خلی تو سرن منخا دا فعارض فافو قرآن سلوی پین خلما مخی کار بودا او خیار جاڑی تشپی نکی پل محنت چه کم دنو کان انکا میتون و انہو میتون یقیناً تو او دائی او خبرم مسلم اگا چه نبی علیہ السلام اگا جوانده دی خود دیر سرا دا مر اطلاق منافی نده کفیت المفتی گو را اولانی دا اطلاق ابو بکر کرده دا دا سی جوانده چه دیر سرا دا میت اطلاق منافی نبی لکه نبی علیہ الصلات والسلام جواندیم دی خدام ویلی چی چو وفات شوی او دا ویلی چی چو نبی علیہ السلام مرد دا گستاخی ندا ابو بکر صدیق اگر نبی علیہ السلام تا ویلو تبتا حیان و میتا حیان و میتا او نبی علیہ السلام پتندیخ کل کو دا کفیت المفتی کی مفتی کفیت اللہ رحمه اللہ لی پلی چه دا داسی جوان دی چه دی سر دا مئیت اطلاق منافی نده دا مئیت اطلاق منافی نده نو سر دا نکار گوی انک میتون و انہم میتون او بیا یقیناً تاسو فرض قیامت عند ربکم تختصمون فنیز در اقبلوانی تختصمون یکڑی بکوئی نیست ظالم زورنا نیست غد ظالم داوچانا چه دروغوی پا اللہ بانی او دروغ زنگنی رشتیاو لرا از جاو پاوکی جد ترالل صدق دی صورت سو فعبد اللہ مخلص اللہ الدین علیہ سبی جانما وعینی سے جانم کی زائر دی رکی دو دا کافران ولنا بلا دی بشارت اواکا چرایوڑل رشتیا جبریل او تصدیقی اقدد نبی علیہ السلام والذي جاء بالصدق نبي عليه السلام مصدق ابي ابو بكر والذي جاء بالصدق نبي عليه السلام مصدق ابي امتي امتي دا اجابت اولئك هم المتقون ديزان بچكون کي شرکنا ديل واغي چ خوخي دي پني زرا ديواني دا د بلدني ګارو دې دا پارا چلن کي الله ر دينا بس بدي داغي چ ريکړي او بدل ور کي دي لرا منظور دي پخستوا غو باندې کانو عملو چې کولې نو نه دي پورا الله بندگانو خپل لرا چې تبل تر تر رواني ولي الله دل پورا نه دي عليه السلام بكافن عبدا ان دي الله پورا خپل باندې لرا ولي نه ويخوفونک او يري تعالی رضا کسانو نه چې الله نه لاو دي وي وا بدلړي کټ بدر باندې واړي وما يذل الله او سوچ کوم راي کې الله نو نه وي دلغا فمالو منات نشته دل رسول کی ہدایت ورکون کے آسو کی ہدایت تو کی اللہ نشته دل رسول غلط ان کے علیہ الصلوۃ و عزیز انتقام ان دی اللہ رب العزت زور اور خوند بدلے غصو فلن سال تو درم باب دی صورت اول دلیل عقلی اعترافی ترچیالی سیاست پوری فلن سال تو او کدہ تبو شو کدہ دینا چا پیدا کرے اس مارنا اس مکا خام خواہ دی اللہ و تو خبر کی خبر میں کہ داغنا جتا سرا بلی اللہ نے علاوہ کہ رادو کہ اللہ زما بارک دے تکلیف رسول حال ہونا کا شفاعت ضروری نو ایدی دے چکم نو لری کون کہ تکلیف دا اللہ او را دنی برحمتن کہ ارادو کہ زما بارک دے مہربان ہے نو ایدی دے شزنا ممسکات رحمت بند ان کی مہربان ہے دا اللہ و تو پورا دے مال را اللہ حسبی اللہ پورا دے مال را اللہ اپاوی اللہ رضان سپاری زان سپارون کی بادری دائی وردو آیا قوم عملو وزم آجزانو عمل کوئی علا مکانت کم پخپل طریقہ باندے زیم عمل کو ان کے دے بیان دن علا مکانت کم عمل کوئی تاسو دخپل وصم تابق چس کوئی کوئی زما غڑائی نیگا او لاس میں چکم دینو جب ہمیں آزادا اوستاس و لاس آزاد انی عامل زیم عامل کو ان کے دے بیان زردہ جتاز تو پتو لگی سوک دے شراب شیخت آزاد چوب شرمی دلارا او یا حلو علی عذاب مقیم او دیر وشید سرا عذاب دائم بچکا ازان قرآن لراشا ترجی بلال قرآن یقینا نازل کرنے تاز قرآن لپارد خلقو بلاقی فاقم صلبانی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین چاچی لارو مندلا فائدہ اقبل زان دا او سوچ غلط چونی اقینا غلطی کی اقبل زان اونی تب زیتی موار بل دلیل اقلی زان لگ عبرتوالا حرش فمری اللہ دی جو اندے کئی دادل اللہ کئی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین اللہ رب العزت اقل روحنا ہی نموتے ہا فورد مارکی چمری نو اللہ روحنا اخلی والتی اوغ روحنا ام اخلی لم تمت فی منامیا چمری نا پو خوب کی یعنی روح اغسطل سو کسمانی دعا یو اللہ واخلی فاسڑے سشی مڑ شی دویم واخلی غلامر نہیں واخلی غلامر نہیں مانے رومی وی وی دے خوب کے دا روحونا برزی چکر تکی لگئی وی دے مثال دا چی لکا اس چی دے پا ورشو کی اتاڑے او اوگت پڑے و تپری دے اوگت پڑے نو دے برزی سریگی را سریگی نو چی دا پڑے راک آگی نو دے خپل موگی خوالا بیاسی شی راشی دک کچان تے دا روح دے بدن نسی شی اوزی دا دې کوم سالی پمپینګ کوي دا نفس تحصار او روح الهی چکر لطلع ده خود دیل آشته دا روح حیوانیشته کنه خود صرف دباو شوه ده لگه نو دا دو او دا غد سخت ده تعلق ده نو جسن دیرا بیداری گی نو تک اگو ترا رسیده لگه اگو ترا رسیده لگه هر او رسی نو دا پا خوب که اللہ واسی روحو نا چکرو لگه غز بیاد دینا رستو چه خوب کی کم روح والی نو دینا رستو زنی کتان داسی چه پنی خوب کی پی اللہ فیصله دا مرگو کی تاسو بلی دلی پودو زنی سشی مرچی تار پانی سی اللہ بی فیصله دا مرگو کی نو اکتر روحو نا را واپس نکی اگا نا را واپس کی گی دی بدن تا نا را واپس کی گی تر قیامت نا را واپس کی گی او دین که سماغی چه اللہ پا دی خون که مرئی نا بیه را بیداری نو اکتو سکی را واپس کی آغا سکی را واپس کی نو اللہ رب العزت وی زان تلک سو چکا دا دم را کارون در که زکم دا بل سو نکی فکر رو که سو چکا تو سی خیارمن بل سو گانی دی آیات کریمانا دا معلوم شوا چه کم ده مرگ پا طریقه اواتو واقع ده مرگ مخ که مخ که ده بدن تا ده قیامت نه مخ که مخ که ده بدن تا بیا واپس خدا سپا خبره اللہ یتوفل انفس اللہ اکلی تاونا حین موتی ها پا وقت مرگی آوچی نمری پا خوب کی خدا دینا پس فایم سی کلتی نویسار کی اللہ زان سراغا چه قضال الموت چه فیصله کرده پاگی ده مرگ اور اولی کی غبل علاج المسما تر نیٹے مقرری ہیں فی ذالک ہے کنن بده کی خام غائب رتون دی بار دا سقم چی فکر گئی عبرت چتے ہم اتخذو من دون اللہ الہ ہم اتخذو ائے جڑکڑی دی اللہ نے لانو سوارشیان پڑھتو او لو کان لا یملکونا ائے دی واسلری او لو کانو اگر کدی وسنل ریمامولی ولا اقلون اون پویگی بیابت امتاس سفارشیان جوڑوئی ورطو وایا للہ شفاعت جمعی صرف اللہ علیہ سفارش تولو صرف دا غدباد شاید آسمان اسمکی او بیاب آگے اللہ تو اپس کرشی تاسو و اذا ذکر اللہ وادا او کرشی آت کرشی اللہ اکی آوازی نا حال مشرک ذکر گئی شاید توحید بدیشی شیاد کرشی اللہ یکی آوازی یعنی چی صرف دا اللہ عبادتو کئی نو تنگ شید رون دا کسانو چی یقین نکی پا آخرت باندی او چی کل یاد کرشی آغا خلق چی علاوہ دا اللہ نبی مناسا پہ کدی خوشحال خوشحال کی گی نغیر اللہ با تذکرو خوشحالی گی او دا اللہ تذکرہ بدیشی قول اللہ ما سلورم باب ترات نمبر ایک آسات پوری اول دلیل اقلی بیا زورنی و ترغیب وتو اللهم فاطر السماوات والارض اے الله پیدا کون کیا اسمان و زمکی پویا و پٹو بخکارو باندی تو فیصلہ کئی پو میند بندگانو کی فاغس کی چدیب کی اختلاف کردے جو حدیث کی دی پسیر آغلی دی اہدنی لمختلف فیه من الحق بی اذنکا انکا تادیلا سرات مستقیم یا اللہ تمنگتا حق و خیا پاغس کی چلی خلقو بکی اختلاف کردے تا خلقو تساملار خواہے اہدینی اہدینا لی مختلف فی من الحق بی اذنکا انکا تادیلا سرات مستقیم اللہ رضا منگو گناہونا معاف کی اللہ رضا طولو مسلمانانو گناہونا معاف کی اللہ رضا منگ درونو دو خویندو دو مسلمانانو ملو جواندو دو استادانو رشتدارانو طولو گناہونا دی اللہ معاف کی حاجت من متاز خلقی کاروبارون مشکلاتی وی اللہ تعالی دی در طول مشکلات در خپل در نختم کی اللہ رب العزت تی طول چه کمدنو خپل دین تفارغ البال کی چه زرون ای چه کمدنو دین تفارغ وی طلباو کورونو کی زمن کورونو کی درونو در خویندو در غید اولادونو در بچو سخ اسم حاجات پی ضرورتو نوی اللہ دی در خپل در نپورا کی اللہ رب العزت ٹولو بیمارانو تو روح صحت نصیب کی دنه کسان دی اکسیدنٹونه کڑی دی دعاگانو درخواستونه کڑی دی اللہ تعالی دی طولو تا چه کم دنو روخ صحت نصیب کی منگ آجزانو تا اغید دعا درخواستو کی زمنگ اللہ تا سوال لے شاگی پو منگ نیب گمان کڑنی چه دی قرآن تناس کی یا اللہ چه کم ملگرو زلکی دی چه دی دی منگ لدعاو کی یا درخواستونه کڑی یا اللہ تا تا خمالون دی یا اللہ دا اغید زلح حاجتونه پورا کیا اللہ او یا اللہ دو طول مشکلات د خپل درنه ختم کیا اللہ یا اللہ مسلمانان متفق و متحد کا یا اللہ رضی طلباء کرامو چه دی دمر تکلیف کرده دی دی پراغلی دی لوگی اتن دی برداشت کی سخت برداشت کی یا اللہ زمان دا عجزان و فقیرانو دو قمر وست یا اللہ بیر عجزانی بی فقیرانو یا اللہ من غرس نشکاولے یا الہ العالمین تمنگ لچه کمدنو پا خپل فضل و کرم باندی دی قرآن کریم خدمت نصیب کا یا اللہ دی نور زمان زرطا واچو یا اللہ خپل محبت منگتا نصیب کا یا اللہ دی خپل دین خدمت منگتا نصیب کا یا الہ العالمین زمانگا دا طول و سازان و مراکز آغا چی کم دنو آباد ساتا یا اللہ چی کم دی ماران دی استازان مشاران شیوخ طولو تا چی کم دنو روخ صحت نصیب کا یا اللہ طولو تا روخ صحت نصیب کا یا اللہ دا مسلمانان و دینی مراکز پی اسلام باندی آباد ساتا یا الہ العالمین زمانگ ویلونا ویلی سوالونا قبول کا زمانگ دی ملک حفاظتو کا یا اللہ یا اللہ طول قیدیان عاجزان فقیران و خوشحالو باندی یا اللہ خلق خلق کورونو تراولا یا اللہ زمانگ مفتی صدیق اکبر سید و خوشحالو باندی تیزت باندی یا اللہ خلق خلق تراولا یا را نور ملگری قیدیان نی پچا رون دی پچا مماغان دی پچا چی کمدن و نور رشتدار دی پچا ملگر دی یاران دوستان دی طلبا دی یا الہ العالمین ستار دی صفتونو بخاطر و خوشحالو یا اللہ خلق خلق کورونو تراولا طول بیمارانو تفروخ صحت نصیب کا طول بی اولاد تا یا اللہ نیک اولاد نصیب کا کورونو کی یا اللہ جنگ اگڑ ختمی کا چاستہ کسم تکلیف بی مشکل بی یا اللہ تی بخل فضل و کرم بانی ختم کا وَلَوَ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ او کی شید پار را کسانو چی ظلمی کڑا شرکی کڑا دی ظلمو عبدو غیر اللہ ما فی الارد جمیع آغت بزما کی دی طول دا سالم ازمکا دا توحید قیمت نشی ادا کولے توحیدی با دنیا کی ندر مانلے دا سالم کائنات دا ازمک نوالا تر اسمان پوری دا سروس پیلوی ستی دک کی او اللہ لے ورکین و اللہ پی نخلص دا توحید دا دی ارسن اصر قیمت دا دی ارسن قیمت دی وانس لو ماو او سر دی عمران نور لفتا داو بی خامخا جرمانا کی بورکی دی لران دا غبادی سزان پر از قیامت خارب شدیتا دا اللہ را طرف ناغا شدی گمانم نکو او خارب شدیتا بڑای داگی چی کردی دی وحا قبیم او گیر بکی دی را شدی بکف گانا فائز آمد سر انسان نار کلا چورسی گی انسان تا فطرت منی خو هر کلا چورسی گی انسان تا تکلیف نمونگ را خواد ما را خوادی خوچ کلاور کم دل را میروبانی در پل طرف نا فتح وی دا راکڑی شیدی ما تا بخپل اونر او بخپل کمال ما که کمال لی ما که اونر دی یا زد دی احلوم اللہ پیجه نی کنه تال دی در که خوار پر بکن بل یا فتنتون بلکه داره چه کم دنو ازمی زیاد دی نا پویگی نا دیر مال خو امتحان دی خرقال اللذینا یقینا اکڑی و دا خبر آغی کسانو چه مخیر دی نو لکه قارون کڑی و قصص کی تیر شو فما غرانم نبچ نکدی لرا آغا چه دی کڑیو فاستابم سیتو ما کسبو نورا سید دیتا سزاگان داگی چه کڑیو آغا کسان چه زیادتی کڑی دی خلکونا زردہ چوبر چیگی دیتا سزاگان داگی چه کڑی دی آغا ندی دی اخلاسی دن کی دا اللہ نا پتیختا آج زکون کی اللہ لرا پتیختا آیا دی نپویگی چه قینان اللہ فراخکی روزای لرا دفارد آغا چا چه را دیو کیو تنگیه یقینا پدی که خام خالی نخی نپارده کم چه یقین که ترغیب راشی بسخی راشی اللہ رب العزت پدربار کی نا امیدی نشتا این درگاه ما درگاه نا امیدی نیست صد بار اگر تو بشی کستی باز آم وز ما بندگان سور میرابانا وان چا دی سور میرابانا یو سڑه دی او اغف پل غلام توی چی یا زمان حق غلاما چه تا چه کمدن زمان پی زد حمله کرده یا زما هغه غلامه چې تا زما په عزت حمله کړې یا زما هغه غلامه چې تا ما ته کنزل کړی دی، یا زما هغه غلامه چې تا چې کمنو زما یو اډر نه دی منلې، تا زما یو حکم نه دی منلې، تا چې په ایمان وایا دی پسې به دا سړی څه وي؟ ورته وایي چې اوږه د مخې نه مې څه شه پناشه. او الله څه وایي؟ یا زما غلامانو چې تاسو زما بې عزتي کړې ده، شرک د الله څه ده؟ بې عزتي ده. تاسو زما یو حکم نه دی منلې، تاسو په هر ډګر زه ناراضه کړم، خو زه بیا هم تاسو ته وایم چې لا تقنطوا من رحمت الله، لا تقنطوا من رحمت الله. د ده دومره مهربانه چل. یا عبادی الذین، و زما بندگانو، هغه کسانو چې زیات هم کړی په خپلو ځانونو، من امید کېږي د الله د مهربانۍ نه، ځکه چې یقینا الله معاف کوي ټول ګناهونه. یا الله ستا دا وعده ده، یا الله زمونږ دا ویلم کېدای شي دروغي، خو یا الله مونږ معاف کړه. یا الله یا الله مونږ معاف کړه. یا الله یا الله زمونږ کړي ګناهونه معاف کړه. یا الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، ځکه چې هغه الله دې بخښنه کوونکی مهربان. د توبې طریقه، وانیبو الی ربکم، راوګرځئ چې کوم نه خپل رب ته، واسلمو له غاړه کې دې غطا، مخکې دراتلو تاسو نه، مخکې دراتلو نه تاسو د سزا نه، او بیا به ستاسو مدد نکړی شي او تابعداري وکړي. د انیبو مطلب دا چې واتلبیو آسان ما انزل الیکم من ربکم، تابعداري وکړي د خیستا هغه قانون چې نازل کړی شوی د تاسو له طرفه در استاسو. فاعبد الله مخلصا له الدين، ايمن مخکې دراتلو تاسو، مخکې دراتلو نه تاسو ته داسې عذاب ناڅاپا، وانتم لا تشعرون، او تاسو باړو پوهېږي نه چې عذاب راغی. ان تقول نفس، دا چې ونوي یو باندې خبر مې کړی هر څه مې درته ووي، بیا به سبا دا نه وایي چې ونوي یو باندې چې یا حسرت علی ما فرطت، هاي هاي افسوس زما پاغه سبانه چې ما کمې کړې پاک د الله کې. وان كنت لمن الساخرين، او یقینا زما د خامخه د غب غنونکو نه، ما دې بشاړې کولې، او ته کولې ابوي لو ان الله اذاني، کالا رب العزت ما ته هدایت کړو نو زبم د پرهیزګارانو نه، یا بوي پاو کې چوینه عذاب ارمان چې شماله د دنیا ته دوباره تل نو شم بدنې کانو نه. دا څنګه دا حقیقت دا وي چې یقینا راغلی دې ته آیتونه می فقط زبط بیا پتا چې کوم نور دروغجن غړلو دی لاره وځه دروغجن بیا سو ځان ترې اډوکیټ وي خواسته اکبر تا ځان نه موتبر غړلو خلای به پټه تیسکی خدا وا کون دمن الکافرین او ایت دنا قدرونا او ایت د کافرانو نه نه منون کو نه نه پرز قیامت ویني وا کسان چې دروغجن دروغي ویل دی په الله وجوه مسودا مخونه دی په تطوري نور چته دی نور نیست اکا توروالی دی روخ مخلصو شو راوی فویلو للقاسیتی قلوبهم علیسا فی جهنم مسول للکافرین آینس جهنم کی زیر دی رکی دو دی متکبرینو زان متبرگرنن کو مقابل گورا او خلاص بکی اللہ آکسان چه زانی بس کرو دی شرکنا پا کامیاب اید دی لا مسو مسو او بان رسی گدی تس تکلیف آدم بدی غم کئی اللہ خالق کل شه پینزم باب اخیری باب د صورت اللہ دے پیدا کونکے داری حسید آغا اللہ دے پہاری سبان کار جوڑا انکے صرف اغلی دے کنجانی دا اسمان و دزمکے آغا کسان چھ انکار اکڑے دا ایتون دا اللہ نا و دیدی تاوانیان قل افا غیر اللہ دیبا دا توی چرا شاز منگاو مانا تول دعوت ورکے فابد اللہ مخلص اللہ الدین، فابد اللہ مخلص اللہ الدین، صرف د الله عبادت وکي، صرف د الله غلامي وکي. دیو ته چراش مړه د یورپ زبردست ملاوشي، او راشه دا د غیر قانونو مړه دا ملاوشي دا وتوا اف غیر الله تامروني عبدو ايها الجاهلون، اي بيد الله نه تاسو ماته حکم کوي او دعوت را کوي چې زه د عبادت وکم. يا جاهلان، يا جاهلان، ايها الجاهلون، اف حكم الجاهليه يبغون. ولقد وهي قباحت الشرك، چه غير الله عبادتكم نخپل غټل پسل بچ کم نو خاوري ریکم، او يقينا ويكله شي دتا تا اوا کسانو تا چستانه مخيو لاين اشركتا واورا اے اوریدون کیا دا قرآن لائن اشرکتا کلیسا دار جوڑکا دا اللہ سرا نو خاق قسم پا اللہ چلا احبتو ان عملو دولا بشی چکم دن عمل سا چه سنی کردی اغسو شو دولا ولا تکونن من الخاسرین او شیبا دا بربادونا بل اللہ فاغد بلکه صرف دا اللہ عبادت کوا دا قدر دی وکم من الشاکرین او شد قدر دانونا فما قدر اللہ او دی ایس عزتو نکد اللہ پا مناسب عزت دا اللہ باندی چکل دی غیر اللہ اللہ ترسکو شریک پی عبادت کی دی اللہ کی عزت کرد والارد جمعی او زمک دکم دنو طولا عزمت دباری تالا قبضتو اغا پا موٹی دا اللہ کی پا قبض دا اللہ کی کمائی لیقو بشانی پر از قیامت و سماوات و اسمانونا راتا اکڑی شوی پا خلاص دا اللہ کی کمائی لیقو بشانی من پی نکوئی ہو دی سربا شکل نجوڑای دا موٹی دا بیا تشبیح رازی تشبیح بیا رازی سبحانہو دا ازک اور پسی ڈائریک راڑو دی کتل پاک تی اللہ رب العزت او چت داغنا چی دی صدار جوڑای یار آخرت پوکے بوالی شی بگل کے فاسوائی قامان پی سماوات عام تفسیرون والا ذکر کئی عام علماء چی نفخی دو دی یو نفخا دا فنا دا او بلا دا قیام دا یو سر بطول دنیا چی شی ختمہ سالویخ کالوا دک کشان تیروانا پرتی پس تاغینا با بیا بلا نفخی ثانیوی پیزام قیام بیا بطول لڑی خوشی با چه کم زی نفخی ذکری یا با یوی یا با دویم یا با لنبای یا با شاہ عبدالقادر رحمه اللہ وی چه نفخی سلو دی دو دغی او دو نوری دی یو نفخت الصعقه او بلا نفخت الافاقه چه اللہ بیا ادر دی بیا با اللہ دا خپل شان مطابق انتظام دا مقصد ترا کزی گی کمائلی کنی شانی گی پای منگ نپوی گو دک کتیم بیو بگل او آلی شی طول خلق با نشه شی نشه بشی بی خود بشی وچه انتظامات برابر شی نزل الملائکتو تنزیلا فرشتی را شی و اللہ رب رضیت عرص تجلہ عرص سشی برابر شی نبیا با بگل اوالی شی رطول با ادرا والی شی طول با سشی ادرا والی اگا وی اگا دو دادی وانو بخفی سوری پسو غیقا او سمنو بخفی اخرى فیضاهم قیام واسرقت الارض بنوری اگا دا دو دایا دی نور مفسرین دا فسوائقه مطلب ختمی دل یادی او فیضان قیام فاقی دل یادی بس اغی دا اغا اقد والی او اغا وینا اغا دو جدا دی دا دو جدا دی وانو فقا فی سور او بکی بوالی جو پیلائی که فسوائقه انو بی خدا بشی آسو که بس مانا و فزما کری الا من شاء اللہ مگر آسو که اللہ ارادو کی بیاو بکی بوالی جو بدے که بل مناسب آئی که بده ادری که چه گوری با روخانه بشی زمکا پا نور در رب ده دا اللہ پا نور با روخانه شی پا ده زمکا ظلمونه شیو اوز پا تش عدالت کی آواز الوی که با خود رشی عمل نامه را بولشی پیغمبران او گواهان او پیسل با اکلشی ده ترمیان ده بلکل پریشتیا او ده سر وزیاته او نکلشی پورا بور کلشی هر بنده تاغی چی کردی دی آغا اللہ پوئی کی پا آغا بانی چیدے یہ کئی وسیق اللہ دین کفرو آوروان مکلشی آکسان چی کفر اکڑے جہنم تا ڈالے ڈالے یار ذکر کئی حتا تردے پوری دا جا ہوا چراشی دی دو زاکتا نو پرابن سلشی ورو نددے بند بئی نو ڈاریک پیو تا پرانی دی نو بلک پا پیورشی اللہ ایتی منگو سات اللہ ماجرنا من النار اللہ ماجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وقال لهم خزنتهم او بوائی دیتا دارو غد جانم علم یادکم رسول منکم اینو راغلی تاوسا پیغمبران ساسو چه بیانا ولی تاوسا ایتو نظر افتاسو او يرولي ويتاسو ده پیشای درد استاسو نجدادا ده يموتو يولينا ولكن حقت كلمة العذاب خصاب تشيوا في صلاة العذاب پا كافرانو او بولشي دان نشي پورن دو دوزخ هميشه بديكي فبس ما سو المتكبرين نبات ده زائر ده ركيدلو ده زان متبرگرن کو وسيق الذين بشارت روان بکلشي آكسان انت وسيق او بشرلشي نو انت شرل زلتو دلتا سیقا دوابو هم پی عزت پر روان کریشی او یا بددی ساروی روان کریشی سورلائی وصیق اللذینا او روان بکریشی آکسان شاقی زان بچ کرده ده خلاف در ربنا یعنی صرف ده اللہ عبادت کرده ایلال جنت جنت تڑلی ڈالی تردی پوری زاجا ہوا چراش دی دیتا او پرانستلی شیبو این مخینا ورون دی شلاغی خوشبویان رازی دی و تا گوری خوندولور کئی او بوائی انتظامیه ده جنت سلامون علیکم سلامتی آدی بتاسو سلامتی آدی بتاسو توی بطم مبارک دیشی تاسو لرا فدخلوا خالدین در نشی تاسو دیتا همیشا او بوائی دی الحمدللہ صفتنا ده خدای توب صرف او صرف ده اللہ رب بلدتی آغذات صدقنا وادو شریستی اکم سرق پلا وادا وارسن الارضا او رای کرمونگ لرزمکا نتبه و امین الجنه چه منگا چه کمدنو زاینی و بجانت که حیثون اشا چه کمده زمون خوخی فانه ماد اللہ ملین نسخ استر اجر دامل کون کو او ازمت دباری تالا وینی و فرشتی ها فین من حول الارش چرلی دون که چا پیر الارشنا یو سب بیونا بی حمد ربیم چه پاکی و بیانی سردستانی در ربنا و قضی افینام بلاق او فیصله وکړی چې ترمیان دا بلا کې بالکل پرشتیا فقیر الحمدلله رب العالمین او به ویل شي الحمدلله ار طرف نه بدا ویل شي الحمدلله رب العالمین ټول صفاتونه خدای ته الله لري شرف د مخلوقات لري واخره